Haló, ez itt a Bodybuilder Rádió. Sziasztok! Hú, de gyengén köszöntem most be. Hát... Nem koncertáltam rendesen oda. Ez volt Reb Beach. Cuts it loose. Reb, tehát Reb. Nem Reb. Reb az más. Kurva jó gitáros, és hát gondoltam, hogy ez most masszívan kezdődjön ez a mai adás. És arra jutott eszembe, hogy kezdődjön masszívan, hogy kitaláltam, hogy csináljunk majd egy ilyen 80-es évek popzene külön számot. De ezt nem most csináljuk, hanem majd. Hát, hogyha ez az lenne, akkor már elbasztuk volna. És még semmit nem csináltunk. Ez 80-as évek rockzene külön szám maximum, de hát az mindig ilyen külön számunk van. Nem minden... csak az lesz, hanem lesz benne más is. Például 90-es évek punkzene, meg ilyesmi. Igen, 90-es évek punkzene külön számot is kéne csinálunk ráadásul. És a technika az megint csodálatos. Fél a technika az mindig minden, kurva jó. Egyszer egy kurva kábel nincs itt, egyszer a másik rohadt kábel nincs itt. Nem tudom, hol a digitális rögzítőnek a tápegysége. Ezért most akuról megy, de másik részt viszont én meg egy mikroportba beszélek, aminek az akuját bele kellett raknom ebbe, és találtam valami elemet, de most azt mondja, hogy ez le fog merülni, szóval lehet, hogy ez extra rövid rádió lesz 2 perces, nem tudom, de ahogy faszt kapok az ilyen dolgoktól, az a helyzet. És mindeközben egyébként ezt lehet, hogy nem tudod, de a helyi wifi az olyan, hogy így 5 percenként megjelenik, akkor egy percig működik, és utána megint mindig is nincs. Olyan volt. Tehát a wifi-től, de ennyire nem volt ez szar. A wifi-től azt elvárni, hogy működjön. Ugyan már, hát a robotautók korában élünk. Nem képzeled, hogy működő wifi. Ne vicceljünk már. De én képzelek ilyen meg eleve működő internet. Tehát itt, ezen a helyen, olyan internet van, hogy azt nem is tudom a Telekom ezt hogy meri megcsinálni, hogy ilyen internet van, de ez ilyen 125 kilobit fölfelé, vagy kilobájt fölfelé, tehát körülbelül ez a szint. Mindjárt mérek egyet, csak hogy röhögjön. Hát az 1 megabit. 1 megabit. Hát a 125 kilobájt fölfelé az 1 megabit. Az miért? Hát mert a bit meg a byte között van egy 8-as váltószám, igen, és ugye a számítógépen az adatokat byte-ban szoktuk mérni, de az internet sávszélességet hagyományosan bitben adják meg. Tehát például a 20 megabites interneted az olyan 2,4 megabyte. Ha esetleg nem tudjátok, hogy hogyan kell megnézni, hogy milyen gyors az internet kapcsolat, akkor azt mondom, hogy speedtest.net. Van egy ilyen, és azon meg lehet állapítani kiválóan. Ez volt a fizetett hirdetés, rovatunk. Persze, biztos a speedtest, ez nekünk fizet, hozzá teszem, be se jön. Tehát olyan internet kapcsolatunk van, hogy be se akar jönni a speedtest. Pedig én most pont látom a hálózatot. Figyelj, csatlakozni nem tudok rá. A Fosrigon pont látok egy cikket. 115 ezer éve nem volt ilyen meleg a Földön. Na, ez jó hangzik. Figyelj, már nincs is hálózat. Nem tudom, hogy az Origo honnan a picsából veszi ezt. 115 ezer éve ki a fasz mérte le? Hát ez az. Lehet, hogy az UFO-kat megkérdezték. Ugyanis vannak más anomáliák is, például eltűntek adatok. Akartunk csinálni például egy bejátszást. Igen. Az tényleg hihetetlen, igazából ezt akartam pont elmondani, hogy az autóba fölvettem egy Rádió Rockban lejátszott számot. Nem hittem el, hogy ez a Rádió Rock, végignyomkodtam a csatornákat. Tényleg Rádió Rock volt, és egy magyar fos, ez hogyan került be a rock zene közé, ezt el nem tudom képzelni. Nem emlékszem sajnos rá, és nem tudjuk megkeresni, de eszméletlen különben, hogy mekkora szar ez. Hogy lehet ilyen fos rádiókat csinálni. És ez annak fényében eszméletlen, hogy hallottátok ezt a Reb Beach-et a fületekkel, gondolom az előbb. Ugye, ez milyen zene? Ezt mindenki érti, hogy ez rock zene. Igen. Hát ez az. Nincs kérdés. De ehhez képest mi megy a rock rádión? Hát okádék megy a rock rádión, főleg. Hozzáteszem, vannak jó zenék néha. Hát néha. Jó. De ez, amit mondtam a múltkor is, hogy ez a feldolgozunk valami Máté Péter dalt, a Zoral nevű zenekar feldolgozza a Máté Péternek valamelyik slágerit, és azt hiszük, hogy ez vicces, meg jó. Hát ilyen szarok mennek állandóan, és ez a jobb eset, de már ilyen tényleg zsírkos. Még ez a jobb. Is mennek. Nem tudom, én hallottam ott azért Kiss-től a God Gave Rock and Roll to You-t, ami azért kurva jó, meg ilyesmi. Most szóval az, hogy a Eric Clapton-tól a My Father's Eyes, hogy a faszba kerül a Rádió Rockra, az is egy érdekes kérdés, de hát még azt mondom, hogy jó, az jó, hagyján. De miről beszélek, ez a másik szám, ez kár, hogy nincs egy tracklista, esküszöm megkeresném. Hát éppen a múltkor magyaráztad el nekem, hogy tulajdonképpen mindenféle ilyen populáris szírszor, az többé-kevésbé rockzene. Márhogy nem feltétlenül a mai, de a régi populáris zene az ugye többnyire rockzene volt. És régen, igen. Ez az Eric Clapton, ez ebbe úgy, hát beleférna. Tehát ez ilyen. Persze, én ezt nem értettem, mert én azt gondoltam, hogy a rock zene az ilyen hard rock, meg heavy metal vonalon létezik. Persze a metal az nyilván nem rock, de én ezekhez hülye vagyok, szóval nem kell tőlem sokat várni. Figyelj, internet szolgáltatás Magyarország 2016, Telekom Újpestről jelentkezik. Ezért a Telekom nem fizet egyébként, ezt egyezik. Hát ezért biztos, hogy nem fizetne. Letöltési sebességet satszold meg. 30 megabit. 30 megabit. Majdnem eltaláltad 0,53. Na mennyi a feltöltési sebesség? Hát ezután mondjuk 128 kilobitre tippelek. 0,17 majdnem eltaláltad. Hát nem? Nem, mert ez mega. De mindegy. Ne, hát gyakorlatilag eltaláltam. Hát majdnem a betárcsázós korszakot sikerült elérni. Hát azért az 56 kilobit volt, tehát mondjuk fele ennyi. Azért az igazán dicsőséges volt, meg hát ez nem volt túl stabil. Legalábbis mi felénk. Nem tudom, hogy nálad milyen volt a betárcsázós internet. Stabilan szar volt. Jó, hát mondjuk vehetjük így. Éppen a múltkor mesélted nekem, hogy valahol te jártál internetezni, úgyhogy lehet, hogy te nem is tudod. Igen, az a hely, ahol a múltkor burgereztünk. Igen. Konkrétan ez a Kolozsi téren van, Óbudán, és ott azzal szemben van egy talán Globe Royale nevű hely, és ott volt ilyen internetkafé annak idején. Ki voltak rakva ezek a nagy CRT monitoros gépek, akkor még csak olyan volt, és oda jártam internetezni. De öreg vagy te. Nem volt az olyan nagyon régen. Tudom, sajnos. Ez én 99 magasságában lehetett szerintem. Hát igen, de egyébként CRT monitorok voltak még utána vagy 5 évig, mire úgy igazából elkezdődött a váltás. Tehát nincs ezzel semmi gond. Valamit csináljunk. Valami értelmes. Hát keresem a Rádió Rock tracklistát. Ja, hogy most ezt próbálod kideríteni, mi ez? Jó, akkor közben azt csináljuk, hogy nem beszélünk a népszavazásról. Arról nem akarok beszélni, mert ugye ez egy politikai téma. Nem feltétlenül. Bár de, mindenképpen de, politikai, de, az, de nem akarom ezt ebbe bele. Pártpolitikát nem kell ebbe belekeverni. Teljesen mindegy, ez szerintem elég gázon a népszavazás, de végül is amit akartunk, az azért bejött. Így is, úgyhogy... Hát, nem tudom, én elsősorban azt akartam volna, hogy érvényes legyen, ugyanis az volt a kérdés. Az igenek és a nemek aránya egy kicsit meglepett, de úgy igazából valami ilyesmire számítottam. Én is csak 70% részvétel mellett. Na, 70% a választásokon sem szokott lenni. Nem. Hát ilyen 40-60 körül. Ez a mostani, most alacsonynak mondott részvétel, ez teljesen átlagos Magyarországon, csak most magas a küszöb. Most azért nem érvényes a népszavazás, mert 50%-ra rakták a küszöböt. Gyakorlatilag a Fidesz megszopatta saját magát ezzel. Hát igen, de ezt gondolom, hogy de az alkotmányozásnál azért van 50%-on a népszavazás küszöb, mert a népszavazást általában az ellenzék szokott kezdeményezni, és hogy ne tudjanak minden szarral népszavazni, ezért van 50%-on a küszöb, hogy onnantól érvényes. De ez most fordítva sült el ez a történet. Amúgy Európában mindenhol magas arányba szokott lenni a népszavazások, még akár 85 magasságában is. Van rá példa, hogy nagyon alacsony, hogy 30 körüli, de például az Európai Unió csatlakozáshoz 25% kellett csak. Magyarországon. És hozzáteszem, a részvétel egyébként 45% volt szemben a mostani 43-mal, tehát igazából ez teljesen átlagos részvétel. Nem arról van szó, hogy azért maradt otthon mindenki, hogy kibaszol a Fideszre és Gyurcsány győzött. Mondjuk nem akarunk párpolitizálni egyáltalán, de azt meg kell érteni, hogy ez egyáltalán nem a Fideszről szól, aki elment szavazni és nem szavazott, az nem a Fideszre szavazott, az nem a Jobbikra hát szavazott. Szeretné mindenki mondani, hogy ne szavazzatok, mert ez a Fideszről szól, ezt szerették volna mondani. Főleg olyan pártok mondták azt, akik szerint most mondjon le, meg akik, mint a két farkú balfasz párt, akik most bejelentették, hogy jó, hát ők akkor most indulnak a választáson, hát náluk nem a politikai haszonszerzésről szól. De hagyjuk ezt a témát. Ma, illetve nem ma, hanem ezen a hétvégén emberek elmentek volna dönteni egy nagyon fontos kérdésben. 60% elég birka volt ahhoz, hogy ne menjen el, és azt mondta, hogy leszarja. Na azt hitte, hogy ezzel majd a kormánnyal baszik ki. Hát nem a kormánnyal baszik ki. De még hogyha erről lett volna szó, tehát mondjuk, hogyha azt tudnám mondani, hogy az egy demokratikus cselekedet volt, hogy te eldöntötted és tudatosan otthon maradtál, akkor még azt jobban érteném, de szerintem nem erről volt szó, szerintem arról volt szó, hogy le se szarják, hogy fel se fogják, hogy miről van szó, szerintem arról volt szó, hogy nem is tudják, hogy mikor van, vagy hogy mi történik egyáltalán. Oké, sztori, megyek be a fagyizóhoz vasárnap délután, és mondom a fagyisának, hogy mész szavazni, azt mondja, nem tud menni, mert 7-ig van nyitva, és csak 7-ig lehet szavazni. Hát mondom, A, bezársz korábban, és kiírod, hogy bocsánat, nem tudom szavazni, B, szólsz valakinek, mondom is, hogy nem ment el szavazni ezzel együtt, de volt ez egy párocska, és azt mondja a csávó, feleség, gyerek, azt mondja a csávó, hogy jaj, el is felejtettem, hogy ma van szavazás, gyere, menjünk szavazni, mondja a nőnek. Az meg, ha minek menjünk, az úgyis le van előre játszva, és ez a szint. Ez a baj egyébként Magyarországon, hogy nagyon-nagyon sokan így állnak a demokráciához. Hát, és igazából ez pont azt mutatja, hogy Magyarország gyakorlatilag nem egészen érett még ehhez, de talán majd idővel. A Gergő küldött egy e-mailt, amiben így a okos munkatársainak az érveit sorolta. Kis Gergő? Igen, hogy miket mondtak, és hát tényleg nagy okosságok voltak, mert úgyis el van már döntve, nem tudunk tenni semmit, ez ott az egyik érv. Haza kellett volna utaznom, mert a szavazáshoz online át lehetett jelentkezni, csak utána kellett volna nézni. Nem tetszett a plakát, ezért nem szavaztam. Ez egy érv? Igen, azt is mondják, hogy okosok, hogy túl agresszív volt a kampány, szerintem túl gyenge volt a kampány, nem agresszív volt. Hát figyelj, egyébként a Fidesz onnantól, hogy a Fidesz kampány volt azért, hogy vegyél részt és mondj nemet, elsősorban hozzáteszem a Jobbik is. A Fidesz Jobbik gyakorlatilag... nem kampányolt lófasz se. Hát nem Jobbik, nagyon tette oda pontosan magát. Nem, a Jobbik leszarta direkt. A nagy jobbikos városokban alig volt részvétel, rekordkevés volt, és direkt leszarta, mert azóta lényege a köcsög vonának, hogy majd lehessen. Mondjon le! Mint mindenki ezt mondja, de hát ezt senki nem gondolta komolyan. Mindenki mondja ezt, kettő csótány gyökér mondja ezt, a Gyurcsány meg a vona. De mindegy, hagyjuk ezt az egészet, nem akarok politikáról beszélni, egyáltalán ez nem méltó rádióhoz. Én azt gondolom, hogy Magyarországon 60% az embereknek leszarja, hogy mi lesz vele. Tehát az embereknek nem kell demokrácia. Ennyi. Mondjuk megmondta a Geci előre, hogy aki nem szavaz, az a szavazó emberek kezébe adja a döntést, hogy ezért mindenki menjen el szavazni. Ennyi a történet. Beszopták ezt a fasságot, hogy ez nem erről szól. Hát mi a kurva anyámról szólna? Hát le van írva, bazd meg, hogy miről szól. Miről szólna még? Hát meg ezt meg kell érteni egyébként attól, hogy most te arra szavazol, mert az felel meg a te álláspontodnak, amiért bármelyik párt kampányol, érted, tök mindegy, hogy az igen, vagy a nem, vagy bármi. Elmész és szavazol arra, az nem azt jelenti, hogy te mostantól annak a pártnak a táborához de tartozol. Tehát bazd meg, arra szavazol minden alkalommal, ezt akire megették. Akarsz. De végig kell gondolni. A nem szavazók többség az egészet leszarta, mert ez a szintje. Persze. És volt egy csomó hülye, aki meg beszopta ezt, hogy akkor most örökre, nem volt az örökre megválasztja Orbán Bosit, hogyan már? Ezzel a dologgal, de hozzáteszem, nem értem a logikát, hogy mi lett volna, tehát most ezzel, hogy oda megyünk és megmondjuk, amit gondolunk, mert ezt gondoljuk, hogy nem. Nyilván ezt gondolja mindenki, aki értelmes nagyjából. És mit gondoltak, hogy ettől mi lesz? Első Orbán Viktor királyt így ezzel megválasztjuk, hogy mit gondoltak, hogy mi lesz? De, hogy hát ez... Úgy is megnyerik a választásokat 2018-ban is. Mi a faszt izgulunk ezen? Tehát teljesen, ki fogja leváltani? Tehát Gyökér vona azt mondja, hogy mondjon le, még ki jöjjön? A Vona Gábor? Hát ő nyilván saját magára gondol, tehát hát ez emiatt nem kell aggódni. Azért, komolyan mondom, ha belegondolok, akkor elkezdek itt fetrengeni a rövésre. Körülbelül. Jó, értem, hogy miről beszélsz. De hát igen, gyakorlatilag arról van szó. Azt mondja a csávó, egyébként láttam egy interjút, hogy túl agresszív volt a kampány. Mondja annak a pártnak a vezetője, akinek a pártjának a prominensei pár éve ezelőtt zsidókat ábrázoló bábukat akasztottak fel. Szerintem túl agresszív volt a kampány, bár mondjuk mentséggel legyen mondva, hogy azóta ezt a ezeket a bajtársaikat már kurvára elárulta. Hát kirakta őket szépen, meg így félrerakta őket az útból, hogy innentől fogva nem kell ez a szélsőséges vonal. Ja. Az nem kell, meg hát az a lényeg, hogy orbánozzunk, az, hogy mi lesz a hazánkkal, az most nem lényeges, hanem orbánozzunk. Tehát még egy ilyet se szavazzunk meg bojkottáljuk, meg kavarjunk alá, hogy minél kevesebben menjenek el, mert az a fontos csak, hogy lehessen aztán mondani, hogy hú, nem lett érvényes a népszavazás, mondjon le. Amikor egyébként saját magukat szúrták azzal is tökön, hogy mondták, hogy hát ennek nincsen semmi jogi következménye. Hát mivel nincsen semmi jogi következménye, ezért pont kurva mindegy, hogy érvényese vagy nem. Az a lényeg, hogy aki szavazott, annak a 98%-a de mit mondott. Meg kell érteni, hogy a politika, vagy legalábbis amit a politikából kommunikálnak nekünk kifelé, abban vannak azért ilyen aranyos logikai buktatók. Tehát persze. Hát a logikai nem buktatók úgy jönnek ki, hogy mindig nekem legyen jó. Ez. Persze, mindenki azt mondja, hogy neki legyen jó. Erről van itt szó. A Trumpot most megtalálták, hogy 18 évig nem fizetett adót. Úristen. Csak az a probléma, hogy megtehette, mert törvényileg ez ez működik. Tehát neki valami veszteségei voltak, és ezért nem fizetett adót 18 évig. És akkor megy az okoskodás, hogy teljesen legálisan csinálta, és akkor persze ezt úgy adják elő, hogy mekkora geci, mert nem fizetett 18 évig adót, miközben ha van valamire lehetőséged, akkor miért ne használnád ki? Egy elnöki kampányban minden mehet. Azaz minden mehet. Hát megy is. Hát rohadt undorító. Tehát az megvan például, hogy az első elnöki vitára, az most volt talán egy hete, ahogy így beszélgetünk, Trump meghívta a Clinton volt szeretőjét, így beültette az első sorba a közönségbe, igen. Meg ilyesmi. Tehát az azért, hogy ez show, műsor. Műsor mindenkinek, aztán, hogyha valaki jobban tud belőle kijönni, akkor annak kurva jó. Ez gyakorlatilag erről szól. Na, ott tartunk, hogy levél. Különben szar lesz a rádió. Már hogy levél nélkül, vagy hogy mindenhogy ez szar. Az ilyen politikai dolgokról beszélünk, akkor szar lesz. Ja, persze, hát az elbassza dolgokat. Lényeg az, hogy szavazni kell, mert demokrácia van, és a demokráciában mindenki felelős azért, ami történik. Ez ilyen kurva egyszerű. Ja, mert utána, ha meg nem szavazol, akkor meg lehet rinyálni. Mert hozzáteszem, én soha életem nem szavaztam eddig. Tehát nem mentem el pártokra szavazni. Na jó, de te nem is hisztériáztál, hogy úristen, ki van kormányon, tehát hogy azért persze, ez egy lényeges mert kérdés. Mert azt mondtam, hogy most ki a faszra szavaznak, de most ez egy nagyon egyszerű kérdés volt, amire meg muszáj volt szavazni. Életemben először elmentem szavazni, nagyon nagy ügy volt egyébként, átjelentkeztem, mert vidéki címem van, átjelentkeztem online, egy óra múlva kaptam egy e-mailt, hogy melyik szavazókörzetbe kell mennem. Oda mentem, 5 percig tartott, ennyi. Ennyi a demokráciában egyébként a polgároknak a feladata, aki ennél többet akar, az meg mehet politizálni effektíve. Tehát, hogy nincs ezzel gond, lehet többet tenni, lehet mindent tenni, de aki erre se képes, az egyébként szerintem bekaphatja egy diszkréten. Na közben megtaláltam, nézegetem itt a tracklistát. De hogy mit találtál meg? A Sugar Loftól a hajnalig még van idő című ocsmánság, és tehát, ugye kár, hogy nem hallgatnak minket rockrádió szerkesztők, de lehet, hogy írok egy e-mailt, és megkérdezem tőlük, hogy ez mi a faszom, tehát ez hol rockzene? Mert ez egyébként még az ilyen populáris irányú együtt sem. Nem is biztos, hogy ez volt a szar, amit hallottam egyébként. Még abban sem vagyok benne biztos, hogy ez volt. Mert veled vagyok tiltott bűnös hajnalokon, s ha tudom, hogy a másiknak ez úgysem fáj, hogy benned, s bennem ébredt egy új vágy, s veled élem át egy másik arcon. Megáll a szerelem hajnalig, még van idő, hajnalig, még van idő, húzd magadhoz, kérlek, százszor még, légy nekem a levegő, légy nekem a levegő, úgysem élek még. Úgy érzem, hogy ma még Metal Lady-t is fogunk bejátszani, mert annyira kurva jó, leszámítva a Metal Lady részt, hogy énekel, de... Hát ezt majd akkor. De mindegy, na... Ugye hát valahol ott tartottunk, hogy megtaláltad ezt a bejátszást, és hogy gondolom, hogy azóta bejátszottuk, bár ebben nem vagyok biztos. De elvileg bejátszottuk, igen. Ja, hogy ez már az volt, szóval bejátszottuk. Igen, azt mondtad, hogy mi volt ez? Mondtam, igen. Kiváló. Hajnalig még van idő, hajnalig még van idő, ez rockzene, bazd meg. Majd, hogy nem még, ahogy énekelted, az rockosabb volt, mint az eredeti. Neked ilyen rock and roll-abb hangod van. Jó. Na, figyelj, Richard. Hajnalig még van idő, Ez egy jel volt. Ez ja, számít. Tényleg, valaki kért egy jelt. Még a múltkor. Neki a rádió, de milyen jel volt, basszú? A múltkor kértek tőled. Személyesen is kértem valaki egy jelt, és elfelejtettem küldeni. Hogy küldöm a nem tudom kinek, akivel nem tudom, hol találkoztam, de azt mondtam neki, hogy jelt nem tudok élőbe adni, mert azt csak stúdió körülmények között tudjuk reprodukálni. Szóval ennek a valakinek küldöm azt, hogy Jó, most megnyugodott mindenki szerintem. Egyébként a múltkor egy gyulai jelet kértek tőlünk, amit ugye itt Budapesten nem tudunk csinálni. Igen, de... Egyféleképpen majd... lehetne, hogy eszünk gyulai kolbászt, és ahogy így böfögünk tőle, egy közben mondjuk, hogy jel, de ez... jó ötlet, mert különben majd kell mennem Gyulára valamikor, csak szerintem el fogom felejteni. Hát, kell gyulai kolbászt, és akkor azt böfögve lehet jelet csinálni. Így tudunk gyulai jelet Budapesten, máshogy nem. De ez rohadt undorító, úgyhogy ilyet nem akarunk csinálni, mert én már nem vagyok undorító. Én leszoktam róla, most már bánni az undorító. Na, majd szólok. Szóval, Richard írt nekünk egy levelet. Nem, Richard. Nem, hát így írt talán, hogy Richard. Ja, csével? Gondoltam, hogy ez így jó lesz. Csével írta? Egyébként gondolom, hogy Richardnak hívják. Ez nincs hát, lehet, hogy az a beceneve, nekem a nálam hülyébb beceneve senkinek nincs. Lehet. Ne, nekem volt pár, de ne törődj vele. Mondjuk azért a hurka is kurva szar, hogy volt ennél lejjebb. Na, úgy kezdte, hogy ezt nekem címezte valamennyire. Úgy hallottam, hogy szereted a klasszikus magyar punk zenét, a klasszikus, úgyhogy ezt a dalt neked küldeném. Ha a proszektúra nosztalgikus érzéssel tölt el, akkor ennek is muszáj azt tennie. A 90-es évek egy semmihez sem fogható, megismételhetetlen korszak, már csak azért is, mert én is akkor születtem. Akkoriban autókkal, ruhákkal, meg nőkkel verettek, meg itt most hagyjuk. Mára a világ annyira elcsökevényesedett, hogy egy 90-es évekbeli veretés különösen életszerű tevékenységformának tűnik. Ez teljesen jogos. Ma tudod, mivel kell veretni? De lehet, hogy erről a múltkor beszéltünk. Facebookkal biztos. Nem. Nem, már nem. Nem. Selfivel. Nem. Lumberszexuális szakállékszer. Erről beszéltünk? Már van benne ékszer van, is. Lehet kapni ékszert, a lumberszexuális nagy szakállatba bele kell csiptetni az ékszert. Nem tudom, mit mondják, tehát sokkot kaptam gyakorlatilag. Nincsenek azok a szavak. Hozzáteszem, a testépítés jövőjéről is tudok mondani érdekes dolgokat. Na, erről fogunk beszélni, de csak a levél után. Ugye itt van egy link, amit majd mindjárt be fogunk játszani, és akkor utána azt írja, hogy mikor találják már fel az időgépet, mármint a fizikait. Visszamennénik. Hát ő visszamenne. Én is visszamennék. Hát lehet, hogy én is. Fognám a gyereket. Ajaj. Az e-heti lottószámot. Hát nem az e-hetit, hanem az a-hetit, amikorról eljöttél. Nem, az e-hetit, mert... Mi? Nem, ahova mi menni akarsz. Előbb-utóbb elérjük ezt a jövőt onnan is. Hát jó, de miért 20 év múlva, vagy 30 év múlva akarnám meg... Azt megcsinálnánk, hogy megváltoztatnánk a jövőt. De hogyan? Valahogy. Vagy miért? Vagy milyen irányba akarod változtatni? Hát olyan, hogy ne buzuljon el a világ. Á, nem fog sikerülni. Bár, nem tudom, szólni kéne a Keanu Reevesnek, meg a Billnek, aki nem tudom, hogy tudnak. Jó. És akkor majd ők a jönnek Alex, a telefonfülkével is megváltoztatják. Alex, nem tudom, mi a neve. Ah, Alex Winter. Rufus megtalálja őket, és akkor minden rendben lesz. Rufus sajnos meghalt közben, de mivel visszamennénk a múltba, ezért meg tudnánk menteni. Alex Winter, bazdmeg, nagyon tudok. Furvára tudsz. Szóval a lényeg, hogy jön Bill és Ted, és majd ők mindent helyre raknak, és akkor lesz metal. God gave rock and roll to you. Igen. Na, mi az, amit küldött nekünk? Na, nem látom a címét. Nézd meg, van-e ilyen, hogy Fülgerók a lábak Dezső. Szerintem azaz. Szóval azt írja, hogy mikor találják már fel az időgépet, már mint a fizikait, mert a szellemit már ti feltaláltátok a rádióval. Ezt mindenképpen fel akartam olvasni, hogy kurva jók vagyunk. Tényleg, nagyon jó. Nem panaszkodás, de kicsit kevés van mostanában, hát ez azért van, mert trógerek vagyunk. Aha, jó, hát. Tehát ezt... Azért, mert trógerek vagyunk, ja. Pont azért. Igen. Az meg. Nem. Igen. Azért, mert mondjuk volt egy-kettő apróság, ami miatt nem tudtunk rádiót csinálni. Hát volt ezer szar, de hogy azért trógerek is vagyunk, tehát hogy minden benne én van. Nem. Te nem vagy tróger? Én nem. Na, figyelj, kurva sok izén van itt a tracklistában, Fürgerok, lábak, buzisdal, Dezső, a bal herén, ez a címa, gyúrok, Dezső. Róka, bugi, Dezső a menő. Dezső a menő, azaz. Hiába, ő a menő. egyébként a 90-es éveknek a punk zenéjéről azt kell tudni, hogy én azt kurvára szeretem. De nem azért, mert olyan nagyon kifinomult zeneileg, hogy olyan 16 vagy ilyesmi. Kurva rossz kifejezetten. Nagyon béna, de azt tudni kell, hogy ezek hülye gyerekek csinálták, hülye gyerekek hobbiból zenéltek, és milyen jó lenne, valahogy annyira szerették az életet. Hát nem szerették, nem hiszem, hogy a punk zene annyira arról szól, hogy... Hát lehet, hogy az eredeti punk zene nem, de az, amit a 90-es években ment, az simán arról szólt. Legalábbis, amit én hallgattam, ilyen Proszektúra, meg például ez a Fürgeró kalába. Az eléggé lázadó típusú zene ez inkább. De ezek ilyen hülye gyerek zenék, és valahogy annyira jó hangulata az egésznek, annyira vidám, egy poénra van véve az egész, tehát most hallottátok ezt a számot. Hát, hogy ez nem komoly, azt nem kell magyarázni senkinek, ezt az óvodás is érti. És csupa ilyenek voltak, és ezek kurva jók. Tehát igazából nem kellett sokat várni, én szeretek röhögni rajtuk gyakorlatilag. Ez ennyi. És nem annyira kellemetlen egyébként azt, hogy úgy tudnak. De milyen jó lenne, hogy rendes zenét csinálni. Megcsinálták volna a rendes zenével. Na, hogy érted? Tehát, hogy ez a buta szöveghez, meg ez az egészhez, amit ők csináltak, ez a hülye gyerek zene, ez ilyen. Ehhez szerintem nem kell nagyon komoly zenei aláfestés, mert ennél komolyabb. Nem kell hozzá Joe Satriani gitárosnak. Hát ez hogyha nem. Érted, mire gondolok. Onnan egy kicsit kisebb zenei képzettség van. Hát nem is arra gondolok, hanem hogy a zene maga egyszerű. Tehát ilyen zenét ehhez nem kell. El tudom képzelni, hogy azért játszanak ilyen zenét, mert ilyen zenét tudnak játszani. Lehet, hogy ők csinálnának bonyolultabb zenét, hogyha értenének hozzá, de mondom, ez hülye gyerek zene. Hülye gyerek zenéhez nem kell lennie több. És kurva vidám. Ez a legjobb az egészben, hogy ez kurva vidám. Fülöp-szigetekre kell mennünk. Mert? Az kezd jó hely lenni. Mert aztán ott van... A drogkereskedőket kinyírják meg, mindenki börtönbe küldik, mindenkit, meg ilyesmi. Kemény drogháború van, amiért bírálja az Egyesült Államok a Fülöp-szigeteket. Miért? Ezért a Fülöp-szigeteki elnök a büdös picsába elküldi az Obamát. Nagyon helyes. Rodrigo Duterte-nek hívják. Nem is értem, tehát mi a fasz gondol az Egyesült Államok, amikor azt mondja, hogy egy hát gyakorlatilag független a drogháború állam miatt... az ne, vagy ne próbálja beszüntetni a drogozást, meg a drogterjesztést. Miről beszélünk? Nem is értem. Ez majdnem olyan jó, mint amikor Obama küldött, meghívult a migránsoknak Európában. A Fülöp-szigeteki elnök június óta van hatalmon, és azóta gyakorlatilag szabad kezet adott a hatóságnak és a lakosságnak is, hogy akár meg is öljenek mindenkit, akit kábítószerezéssel gyanúsítanak. Most szopac. Halál, ez a szöveg. Nem tudom, hogy ez igaz, de... Ez valami lead? Vagy ez maga a hír? Nem, ez a cikkben van bent. Azt a rohadt kurva életbe. Hatalomra kerülése meleg. Óta már legalább 3000 ember halt meg emiatt, amit az ENSZ, az EU és az Egyesült Államok mellett emberi jogi szervezetek bírálatát is kiváltotta. Tehát az a lényeg, hogy ugye drogkereskedők meghalnak, akkor az emberi jogi szervezetek azonnal aggódnak rohadtul. Mert ez a legnagyobb problémánk, bazd meg. Hát jó, csak mondjuk azt tudod, hogy ez olyan, hogy veszel egy zacsi füvet, kinyírsz valakit, és akkor oda baszod a hullájára. Tehát, hogy ezt meg lehet csinálni. Nyilván meg lehet mindent csinálni, de nem erről van szó. Hogy tiltakozunk, hogy nehogy vegyél egy zacskófüvet és rábaszd a hullára, hanem arról van szó, hogy tiltakozunk orba szájba. Jó, értelek, de nem feltétlenül alaptalan a tiltakozás, és ha tényleg így nyomják, az nagyon durva. Főleg polgároknak én ezt nem... A polgárok azok hívják csak a rendőrséget. Hát lehet, hogy annyira meredek ott a helyzet, hogy erre szükség van, mert ennél... Nem tudom, de Fülöp-szigetekre el kéne menni körülnézni. Hát, de nem most, hanem mondjuk egy pár év múlva, amikor ez már úgy beérett. Most se lehet az olyan rossz. Hát, én nem szeretném, hogy valaki kinyírjon, aztán utána a zsebembe dugjon egy gram füvet. Nem valószínű, hogy ez most ott talán egy probléma, de az a lényeg, hogy mindig mindenkinek joga van, csak a normális embereknek nincs. Ez a lényeg. Na, olvasunk. Szerintem beszéljünk előbb egy kis szakmáról. Van szakma? Mit szólsz? Ó, persze, hogy van szakma. Hát voltak versenyek. Komolyan? Volt egyszer... Hol? Melyik? Volt amikor három. Amikor a gyökerek, azt mondod? Na például erről is beszélhetnénk, de először kezdjük a szakmával, és akkor utána majd áttérünk arra, hogy ki szelfizik hol és mikor. Volt három verseny. Volt az Európai Arnold, Spanyolországban nyilván, ahogy az már hagyományosan van. Azt megnyerte Dexter. És második lett Big Remy, és... Most nem csak sorról, nem a viccet, de ő negyedik lett, ami neki azért úgy rohadtul kínos. Aztán utána jött Kuwait, ahol nyert a Big Remy, és kapásból azért ugye elkezdtek ilyen hülyeségekkel jönni, hogy hát biztos a hazai pálya, meg biztos bunda. Hát én is ezzel jöttem volna, ha a negyedik lett az előző versenyen. Nem, ő második lett akkor. Ja, negyedik lett az olimpián. Negyedik a Roden lett. Ja, igen. Okay. Aki jól elkúrta, ja, de okay, most ne feszegessük még. Tehát, hogy utána a Big Remy első lett, Kuwaitban. És azt kell tudni, hogy egyébként nem egészen alaptalan ez a dolog, mert az a csávó szervezte a versenyt, aki a Big Remy-t felfedezte, meg aki sztárt csinált belőle, az a Bader Bodai nevezetű ember, nem tudom, hogy kell kimondani, de szerintem ez is szódával elmegy. És két nappal utána volt a Prága Pro. Na most, ez logisztikailag egy kibaszott rémálom csütörtökön Kuwaitban versenyt rendezni, aztán utána szombaton Prágában, de ezt megcsinálták. Na most, szombaton Prágában Big Remy második lett, és a Bonek verte meg. A Bonek lett az első, aki megverte Big Remy-t, megverte Dextert, megverte Rodent, megverte Winklát, megvert mindenkit. És azt mondtam neked erre, hogy én ezen nem lepődtem meg. Én azért meglepődtem. Mert Bonek kurva jó. Bonek kurva jó, és most egyébként nem csak azzal nyert, hogy kurva jó, mert egyébként kurva jó, hanem leginkább azzal nyert, hogy ugye két nap alatt volt két verseny, és valahogy úgy jött ki a lépés, hogy a másodikon mindenki szar volt, csak Bonek nem. Illetve talán ő romlott a legkevesebbet, de mindegy, Bonek azért rohadt jól nézett ki, tehát most abba belekötni szerintem butaság lenne. Big Remy vizes volt, meg kicsit ellaposodott, Textil is egy kicsit bevizesedett, mindenki, illetve senki nem volt csúcsformában, Bonek meg elkente a szájukat, mert ő meg csúcsformában volt. Pedig ugyanúgy utazott velük. Tehát ezt tudni kell. Mindegy, Bonek ezzel nyert egy versenyt, és nem akárkiket vert meg, tehát Bonek annyira jó, én komolyan mondom, én ezt akarom látni a testépítőben. Hogy így legyen felkészülve, mint Bonek. Kibaszottul tökéletes az a csávó, már mondjuk ahhoz képest, amit magából ki tud hozni. Azt ugye elmeséltem már 42-szer, hogy én hogy fedeztem fel a Bonekot. Igen, mondtad neki, hogy a kurva anyád, ezt mondtam neki. Hát konkrétan a Prága próban voltunk a bemelegítő helyiségbe, és ott állt mellettem, és mondom, kurva anyád. De nem értett magyarul. Igen, tehát az a lényeg, hogy kurva jól nézett ki. Tehát jól ott látszott, hogy kicsi a csámó, de brutál, mondom, ki a franc ez? Akkor még nem volt ismert. Nem volt ismert, de brutál volt már akkor. Szerintem az ott az első szezonja talán. Ez elképzelhető, vagy legalábbis az első éve. Egyébként valamilyen adatot láttam valahol, hogy az elmúlt 3 évben 21 profi versenyen indult, ami rohadt meredek, de hát, úgy oda is ért. Ez egy profi versenyző. 3 év alatt. Csak nem tudom, mennyit szelfizik. Azt kell neki. Hát ez egy jó kérdés. Szelfizés az jó megy neki, mert nézd meg a Facebook oldalon, hogy mennyire gyökér. Mert ha nem gyökér, akkor talán találtunk egy normális embert, akivel érdemes foglalkozni, meg érdemes rá figyelni. Mert ezt sajnos nem mondhatjuk el általában már a legtöbb. Tudod, mi a baj a Bonek versenyzőről? Hogy holland. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy nem veti meg a füvecskét, de sose lehet tudni persze. Mondj egy testépítőt, profit, aki megveti a füvet. Akiről így biztos vagy, hogy megveti a füvet. Hát, várjál, kiről... Ja, Jay Cutler az biztos. Igen. Róla hallottad a múltkor, hogy ő egyáltalán nem füvezik a repülőtéren. Mert ő szereti, hogyha a repülőúton magánál van. Ja, még csak nem is fű volt. Nem, szerintem nem. Hát akkor biztos megveti a füvet. Szerintem be volt. Ő csak durvábbat. Azért ez kurva kínos. Hát ez egy ilyen szép sport. Gyönyörű. De az a baj, hogy a BB rádióban elmondjuk, hogy ez egy milyen szép sport, és utána mi a faszról írunk? Azt hallottam. Hát igen, ez egy nagyon nagy probléma, hogy lehet, hogy nekünk is azt kell csinálni, hogy rajzolunk ilyen, de okostelefonnal kell digitálisan rajzolunk testépítőket, és akkor azokkal foglalkozunk. Cégi testépítőkkel. Hát elmenne a mai értelmes világba, ez simán. Egyébként olyan dolgok is vannak, ezt nem tudom, hallottad de na. Képzeld, de azt hallottam, ez csak egy pletyka, nem tudom, hogy igaz-e. Van olyan testépítő, állítólag, aki odavarratott a hajához ilyen afro hajat, és hosszú haja lett neki most. És mindenki rajta röhög. Van, állítólag van egy ilyen testépítő, én nem tudom, ki lehet az, állítólag van ilyen, és mindenki arról beszél, hogy ennek elment az esze, meg hogy megőrült, így konkrétan ezt a szót mondják, hogy megőrült, de nem tudom, ki lehet az. Nem is érdekel, mert nem foglalkozom ezekkel, ez a belterjes világon inkább. Komolyan mondom, inkább szívesen foglalkoznék fitness modellekkel ennél, mert azoknak sokkal érdekesebb valamelyek vannak Dubajban. Azok legalább szépek. Hát igen. Dubajban. Ja, igen, közben felfogtam, hogy miről beszélsz, és nem kéne szerint... Vagy meséld el! Nem, most az annyira szépen. Régi, annyira nem tudjuk, hogy kiről szól, sőt, nem is szól senkiről, egy ilyen fikcionális cégéi történet. Tényleg nem tudok ilyet. Most konkrétan olvastam egy kiváló cikket egy lányról, aki elmesélte, hogy ő prostituált, de nem fitness modell, ez egy másik vonal teljesen, és elmesélte, hogy milyen volt dubajozni, és azt mondja, hogy nem volt jó. Igen. Nagyon érdekes. Nem az arabok azok, akik keményen szeretik tolni, vagy mi? Igen, meg nem szeretik a gumit se. Az úgy biztonságosnak tűnik, nagyon sokat lehet keresni, maximum ketten jöttök haza, te meg a híd. Semmi probléma. Szóval, na mindegy, agyrém, szép ez a világ. Minden a legnagyobb rendben. Igen, buzi szakáról nem beszélünk. Igen, bár az új szakál légszer, az nagyon érdekes. Egyébként hozzáteszem, kaptam egy privát levelet. Na. Szerintem ezt egy naturál testépítőtől kaptam, akit Bencének hívnak, Zányi Bencének, és egy nagyon jó naturál testépítő Angliában él. Csak úgy, mint a másik volt naturál a testépítő. Nem, ő egy másik srác. Ja, ő a másik. Ő okay. A Bártai Péter, de ez egy másik Angliában. Igen, mondtad, hogy van egy másik is, és nem tudtam, hogy melyik, de hülye vagyok én, úgyhogy ez van. És képzeld el, hogy küldött nekem egy Flex Online-on egy cikket, mert most egy olyan testépítőről beszélünk, profi testépítőnek írják, akinek valami betegsége van, és attól még ő... Láttam. Láttad ezt? Mutattad. Ja, hogy én ezt mutattam is. Igen. Ja, szóval igen, ez az a kérdés, amire úgy, ha indiszkrét vagy, akkor megkérdezed, hogy ez mi a faszom, hogy mégis? Hát én csak úgy néztem. Hát így megint arról beszélünk, hogy tök jó, hogy valaki, aki valamilyen súlyos fejlődési rendelkezéssel rendelkezik, nagyon jó, hogy sportol. És igazából azt nyugodtan mondhatom, hogy bármilyen ilyen emberre, aki testi fogyatékos, kvázi Rocky, vagy valami komoly betegsége van, és edz rendesen, és nem buziskodik, mint ahogy nagyon sokan az egészséges emberek buziskodnak, mert nem jönnek le edzeni, meg szinglizoli most hetente egyszer csak, mert most pina van, és akkor most nem edzünk, tehát ilyen történetek vannak. Én annyit se edzek, de nem azért, mert pina van. És mert te hülye vagy, azért nem edzel. Ja, értem. Most, hogy mondod egyébként. Szóval ezekre az emberekre büszkék lehetünk. De mi az, hogy profi testépítő? Azt mondja, hogy he is a professional bodybuilder. Ez mi a kurva anyámat jelent? Világosítsál már fel. Hát nem tudom, mert ahogy így megnéztem, hát gyakorlatilag, most értem én, hogy fejlődési rendellenesség, meg minden, de hogy még szarabb teste van, mint nekem, úgyhogy nem edzek. Márhogy úgy edzegetek, csak úgy nem igazán. És ez ugye nyilván fejlődési rendellenesség, tehát nincs miről beszélni. De én nem nevezem magam semminek. Ő mi a fasztól lesz profi testépítő? Tehát, hogy ez nem jön megint össze a motiváció nekem. Szar. Megint a motiváció szar. Valaki küldött nekem egy cikket egyébként. Egyébként, hogyha az IFBB egy ilyen figurával akarna foglalkozni, hogy valaki valami fejlődési rendellenessége van, de egyébként mit tudom én rendesen jár edzeni, heti 6-szor, meg hogy nagyon komoly sportoló mondjuk így a saját szintjén, vagy ilyesmi, az teljesen jó, lehet vele foglalkozni, kell neki adni egy ilyen örökös VIP belépőt minden profi versenyre, és akkor menjen el profi versenyekre, és akkor ott lehet mutogatni a kamerának, meg le lehet fényképezni, és akkor, hogy igen, az IFBB az... Csak lehetőleg nevet közönöm, és ne pózolom. Nem, menjen be a backstage-be, bratyizzon a versenyzőkkel, mit tudom én, fotózzuk le, hogy mi oda vittük, mert mi támogatjuk az ilyesmit, meg nagyon együttérzők vagyunk, de profi kártyát bazd meg. Nagyon jó lesz, amikor jön majd Bodó Imi, mert ő nem ért velünk egyet, Kevin Levronnal kapcsolatban szerintem Kevin Levron. No! Miért nincs itt most? Úgy, igen, de nem baj, majd itt lesz, és akkor azért ezt meg tudjuk beszélni. Kíváncsi vagyok az érvekre, hogy mitől jó az, hogy Kevin Levron szarrá égette magát. De hát mostanában ez van. Képzeld el, hogy ezt szintén küldte valaki, ezt a Dani küldte nekem, ez megint egy privát levél, valamelyik ilyen szennylapon. Van egy olyan cikk, aminek az a címe, hogy a pozitív gondolkodás erőltetése káros. És én ezt a cikket nem olvastam el igazából, de lehet, hogy majd el fogom olvasni, de maga a gondolatfelvetés, ez végre egy normális dolog, szerintem fogok is erről írni a blogomban, mert mind a motiváció, mind a pozitív gondolkodás elmélet az egy hazugság. De nekem gyakran mondják, hogy negatív vagyok. Mi a fasztól legyek? Nem én vagyok negatív, ez a kibaszott világ negatív. Attól, hogy én nem dugom a homokba a fejemet, vagy a seggembe, és szajkózom azt, hogy minden szép és jó, ettől én még nem vagyok negatív. Tehát az, hogy mindenről, tehát ez saját magunk becsapása, ez, hogy mindenről pozitívan gondolkozunk. Hát egyszer szar emberek vannak körülöttünk, szar dolgok történnek, nem tudsz pozitívan gondolkozni. Lásd meg a jót, miben? Miben lássa meg a jót? De ezt meg kell érteni, hogy ezt a gondolkoz pozitívan, meg ilyesmit. Ezt azért szokták mondani, mert mindenki nagyon szeret károgni, hogy neki milyen szar. Nem még azért, akkor is, nem hogyha azért. Feltétlenül nem azért nem szokták mondani, szar. Azért szokták mondani, mert pénzt lehet az keresni. A hülyéknek azt mondjuk, hogy megtanítjuk őket pozitívan gondolkozni. Ez hát egy idő után ebből már pénzt lehet keresni. Minden ilyen fasz ideológia arról szól, hogy pénzt lehet ezzel keresni. Van valami gyökér, nem tudom, hogy hívják, ír egy fasz könyvet, mindig idézgetnek belőle, minden agyhalott gyökér, és pénzt keres abból, hogy írt egy szarkönyvet. Jó, de most így általánosságban beszélek, tehát az, hogy most valaki írt egy könyvet, azt most leszarjuk. Általában véve azért szoktam mondani egy embernek, hogy gondolkozzon. Coelho, vagy hogy hívják ezt a nyomorult? Van ilyen. Na igen, na erről beszélek. Van ilyen, nem tudtam, hogy rágondolsz, de... De rágondoltam, írt 42 idióta könyvet, mert tudja, hogy a 43. idióta könyvet is el fogja tudna adni ennyi. De hogy ott a szándék mi, azért azt nem tudjuk. Hát az ő szándéka nyilván az, hogy pénzt keressen, de mondom, általánosságban véve azért mondod az embernek, mert az emberek szeretnek panaszkodni. Ennyi. És akkor ilyenkor mondod nekik, de egyébként nem pozitívan kell szemlélni a dolgokat, meg nem negatívan kell szemlélni a dolgokat, hanem reálisan kell szemlélni a dolgokat. És nem azzal kell foglalkozni, hogy mi szar, meg mi jó, hanem azzal kell foglalkozni, hogy lehetőleg jussál valamerre. Idézek a Foscikből valamit. A pozitív gondolkodást nem csak a környezetünktől, de magunktól is elvárjuk, és egyre görcsösebben próbáljuk kiszorítani a fejünkből a negatív gondolatainkat, erőszakkal átformálni érzéseinket, és igyekszünk magunkra kényszeríteni, hogy mindent pozitívan lássunk, ez azonban nem csak lehetetlen, de haszontalan is. Hát nem, hogy haszontalan, hanem hogy konkrétan kibaszol magaddal. Egyébként valami kutatást végeztek, valami valószínűleg foslabban, de teljesen mindegy, azért érdekes a történet valamennyire. A kutatásból kiderült, hogy a negatív érzések bizony együtt járnak a pszichológiai egészséggel, vagyis nem harcolni kell ellenük, hanem felismerni, elfogadni és használni ezeket. Na ez egy egész más látáspont, egy látásmód. De hozzáteszem, tehát a mainstreamben csak a legegyszerűbb dolgok tudnak megmaradni. Tehát gondolkozz pozitívan. Fajék, persze. Ennyi, és ennyi. Igazából a pozitív gondolkodás az nem feltétlenül egy rossz dolog, csak milyen szinten használjuk, mert ugye az egész onnan indul, hogy reálisan kell nézni a dolgokat. A pozitív ami gondolkodás nehéz. Az az, hogy nem szarok bele, hanem csinálom. Bízom benne, hogy sikerül, hiszek benne, hogy sikerül, és csinálom. Ez a pozitív gondolkodás. Ilyen kurva egyszerű. És nem az a pozitív gondolkodás, hogy az minden fasza, nem, ilyen világ van. Az a nem pozitív gondolkodás az, hogy nem megyek el szavazni, mert ez is le van játszva, meg minek, most miért lesz nekem ettől jobb? Tehát ez a nem pozitív gondolkodás. Erre most már nem is mondok semmit, mert nem akarok visszatérni erre a témára. De érthető, persze, érthető. Tehát igazából az a kurva nehéz, hogy az ember észrevegye azt, hogy reálisan kell nézni a világot, és hogy reálisan lássa is a világot. És ez tényleg nehéz. Tehát, hogy nem is feltétlenül gondolnád, hogy mennyire nehéz azt látni, ami előtted van. És nem pedig beleképzelni mindent. Attól függ, hogy milyen látókörű ember vagy, amikor anyunál és apunál laksz és egyetemre jársz, és ez a problémád, akkor látsz a világból egy szegletet, az, aki meg fizikai munkát végez, az lát a világból egy másik szegletet, amelyiknek az a hobbija, hogy munka után megy a kocsmába, az alkoholistákkal megbeszélni a világ dolgait nagyívű fejtegetések közepette, az megint más dolgot lát a világból. Én is nyilván más látok a világból, mint a többiek. Bár én szerintem én az átlagnál jóval szélesebb látókörű vagyok. Szerintem is. Bár vannak dolgok, amiket így nagyon nem akarsz észrevenni, pedig ott vannak az oldalon. Például a videójátékokban. Nem erre gondolok egyébként, de mindegy, majd egyszer. Pedig a videójátékok kurva jók, most tudom, mivel játszok. Ez most rendesen ennek muszáj roppant, reklámot csinálni. Már a szívdobogásom lett roppant. Roppant. Nem is tudom, ez mire hasonlít így életemben, amikor ezt éreztem. Vagy hasonlót, roppant izgatott lett ott egy mikrofonban meg. Ami nem működött a múltkor valamiért. De működött, azt nem. Mert ugye közben mikrofont is kell keresgélnünk, de aztán megoldottuk. De az a lényeg, hogy van ott egy mikrofon, most ezt így tudom. Még vagy 5 percig. Szóval képzeled, hogy a Doom-mal játszok, és kibaszott jó bazd meg. Most rohadtul izgatott lettem az igazság, nem tudom, hogy hallatszik egy a szívdobogásom a mikrofonon keresztül. De biztos vagyok benne, hogy hallatszik, de... nem fogok kinevágni effektet, de biztosan hallatszik. A lényeg az, hogy pazd meg, ez rendesen egy jó játék. Tehát ez annyira retro, hogy közben nem is annyira retro. És rohadt tökös. Hát ilyen nagyon kemény ilyen metal zene van, amikor éppen aprítod a démonokat, és bazd meg, démonokat szétbaszni, rohadt jó. Még mindig. 25 éve is jó volt, és most is az. Úgyhogy annyit azért nem változott a világ, csak egy kicsit buzibb lett. Miről akartál beszélni az előbb? Nem tudom. Egy levélről, amit kaptam privátban. Ja nem. Térjünk vissza. Mit akartunk most bejátszani zenét? Hát van a Metal Lady. Jó, Metal Lady-t bejátszuk, hát azon beszartok, komolyan mondom. Metal Lady-t bejátszuk. Metal Lady. Egy falka, egy vér. Egy falka, egy vér. Igazából ez egy olyan zene, hogy a hangszerelése az nagyon zsír, és az éneklés az meg legalább éppen annyira szar. Tudni kell, hogy a pokolgép van alatta egy ezekben. Igen, nem tudtam. Hát ez pokolgép, igen, csak pokolgép ugye, az jó. Metal Lady ő ki volt, várjál, a Bíró Ica volt a Metal Lady. És maga, hát akkor ez ugye divat volt, ezt ő megragadta, igazából az tök jó volt. Csak hát a hangja egy kicsit, nem. Ja, tehát, hogy tulajdonképpen nagyon jó, hogy ő énekel, csak szar a hangja. No, de Kimbájról is azt mondta a mutka, hogy szar a hangja, de Kimbájnak jobb a hangja, mint a Metal Lady-nek, Bíró Icának, csak Kimbájnak egy ilyen speciális hangja volt, ami nagyon bejött annak idején 82-ben nekünk, de itt egy kicsit azért vannak, de jó, hát Bíró Ica nem énekesnő, az tény. Hát, de azért ez a koncepció poén volt, szerintem. Ő egy jó csajnak számított, és berakták egy metalbandába, hogy énekeljen. Igazából jó volt ez. És jó, csaj, meg metalzene, és nem kell több. Ennyire kurva egyszerű a világ. Na de kanyarodjunk vissza egy kicsit a szakmához. Ugye, szóval volt ez a három verseny. És hát a Roden szar ráégette magát, de erről tényleg nem akarok beszélni annyira. Ami sokkal érdekes. Ja, persze, meg nem is azért, hanem egyszerűen ez rohadt kínos neki, de hát most arról beszéljünk, hogy vizes volt. Meg hogy úgy akar Mr. Olympiát nyerni, hogy mondjuk jó, hogy a Mr. Olympián összejött neki a második hely. Bár én a döntő után nem biztos, hogy a második helyre raktam volna, de jó, meg lett neki. De utána három hét alatt nem, hogy három verseny nem tudott megnyerni, úgyhogy nem volt ott a Phil Heath, aki a bajnok. Tehát, hogy nem tudta őket megnyerni, hanem negyedik, harmadik, negyedik helyeket hozott, ami baszott kínos. Na, mindegy. A lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy ez már kezd szinte divat lenni a testépítő versenyeken, hogy az eredmény hirdetés után, akik ott kint vannak a színpadon, a döntősök, egy ilyen öt versenyző, azok ugye elkezdik ott szelfizni magukat a színpadon. Igen, hát ez fanatikus. Ez kibaszott kínos szerintem. És nem először. Abszolút nem először, tehát nem szerintem ezt már láttuk tavaly is talán. Volna őket, de hát ez nem számít, mert az a lényeg, hogy magunkat fotózzuk. Ez a jó. De nem az, hogy nem volt ott senki, hát én kérek elnézést, fenn vannak a színpadon. A színpadon előtt van 500 fotós, azok ott egymást tapossák. De persze, hogy nem, lesz fotó. Nem érted. Az a lényeg, hogy magunkat fotózzuk. A retkes mobilommal most rögtön fotózzam le magamat, nem fogom én a fotóst megvárni, azonnal a Facebookra kell nyomni, nem baj, hogy úgy nézünk, mint egy csapat idióta, nem baj, hogy úgy nézünk, mint egy csapat idióta a nézők előtt a színpadon, az a lényeg, hogy én most azonnal megosszam a szart, és magamat fotózzam, ha más fotóz le, az nem jó, csak úgy menő, ha magamat fotózom, mert most ez a trendi. Az a legnagyobb baj egyébként, hogy ezzel már nem is néznek ki úgy, mint egy csapat idióta, mert ez a világ legtermészetesebb dolga lett. Azt, hogy hát szelfizünk, igen, akár igen, színpadon. Hát nem, attól még úgy néznek ki, mint egy csapat idióta. Hát attól függ, hogy hát az az értelmi színvonal. De az általános értelmi színvonal, tehát nem csak a versenyzők között, hanem a közönség sem fogja ezt fel. Vagy legalábbis a legtöbben. És tényleg ezt meg kell érteni, hogy amikor fenn vannak a színpadon, az ott gyakorlatilag egy média esemény. Amikor veszik őket kamerával, fotózzák őket fotóval, ennek nézik őket a néző közönségről. Nem is a viselkedés, hanem fotózzák, videózzák, és élőben nézik őket. És a barom mit csinál? Elkezdi magát fotózni. Leszarja az egészet ezzel, tehát leszarja a nézőket, leszarja a médiát. Ő csak és helyette azzal foglalkozik, hogy a telefonján keresztül mi látszik. Igen. És bazd meg, ott vannak a fotósoknak a fotóit, aztán utána tízezrek meg milliók fogják látni. Igen. Ott vannak a videósok, amiket szintén tízezrek meg százezrek fognak látni. És ott van ezer vagy tízezer ember helyben, a közönségben, akik őket nézik. És a barom mit csinál? Magát nézegeti a kibaszott telefonján. Hát ez az értelmi színvonal. És ez rohadt súlyos. Tehát, hogy sajnos ez az értelmi színvonal. Ezt lassan be kéne tiltani, már itt tartunk. Én betiltanám a picsába. Tehát, vagy a backstage-ben fotózkodnak egymással, ki nem szarja le? Ha én egyszer életben még egyszer csinálok versenyt, ami kizárt, akkor az ilyenért azonnal kizárás, diszkvalifikáció, plusz még egy dolog, amit betiltanék, ez a össze-vissza majolunk a színpadon, tehát vezényszóra kéne beállni a pózokra, mert ez így nonsens, hogy például egy rohadt fotót nem tud csinálni, hogy mindenki kettős biceplő van. Kéne az egyik ilyen be se rakta, a másik már abba hagyja, a harmadik éppen balettozik. Kéne nekik ilyen lámpa, ilyen jelzőlámpa, ilyen piros-sárga, zöld. Vezetőbíró. Hát az olyan, hogy nem látszik, nem hallatszik. Mi nem látszik? Hát most a vezetőbíró az hol van? Front double biceps please, now. Ennyi. Hát oké, de azért van annak egy folyamata, hogy az ember berak egy pósztát. De nem, meg kell mondani, vezényszó, amikor berakod, mondják, akkor vagy 3, 2, 1, most kész. Ennyi. Ja. Oldják meg. Ennyi. Nem, ez a visszaszámlálás, ez már jó egyébként. Visszaszámlálásra együtt simán működik. Én mondjuk rögtön egy jelzőlámpára gondoltam, de hát végül is miért ne? A jelzőlámpát elmagyarázni a versenyzőnek, az csak akkor, hogyha minden versenyen ez a szabvány. Azért. Ez megvehetetlenség. Az már elég viccel, hogy jelzőlámpára kell a bal faszoknak berakni a pószt, mert nem képes összehozni magától, szóval agyrém. Meg Tony Freeman feldobott néhány éve egy olyan ötletet, hogy a profi versenyeken úgy kéne intézni a pontozást, hogy ahogy rakják a pózokat, meg minden, úgy már egyből látszik az eredmény. És ki van írva ilyen kivetítőkre, vagy valami. Tehát, hogy nyilván digitálisan intézik a pontozást a bírók, tehát nem papírral, és begyűjtik, és bedigitalizálják. Vagy nem feltétlenül az eredmény, de hogy a pillanatnyi állás, a helyezés. Mit tudom, lehetne ilyet, hogy... Nem tudod megoldani, mert pillanatnyi állás nincsen, ki kell értékelni a pontozólapokat, azt tudod kírni, hogy melyik pont bíró hányadikra tette, azt ki tudnád írni, de az egy adathalmaz lenne, és nem látnád rendesen. Tehát érted, fönn van... De hat... lehetne azt már rögtön átlagolni. Tehát, hogy a számítógépen végigmegy, hát nem így számítógépnek. Hogyha az nem ügy, mert úgy csináljuk, csak ugye összegyűjtjük a pontozólapokat, és akkor úgy írjuk be a gépbe, ezt meg lehetne rögtön csinálni. Hát igazából meg lehetne csinálni, csak... Mindegy, ez csak egy ötlet, de amúgy lehetne mást is, tehát ilyen kiírásokat, hogy mit tudom én, van egy kihívás, ez most csak az én elképzelésem, hogy van egy kihívás, mondjuk 4 emberrel, és akkor azt kiírják, hogy most éppen melyik helye van az összevetés. Tehát mondjuk 1-4-ig, vagy 5-8-ig, vagy 3-6-ig, ilyesmi. Ezeket ki lehetne írni. És akkor például a néző, aki még nem volt életében testépítő versenyen, az sokkal jobban felfogná, hogy mi a szar történik a színpadon. Mert egyébként sokszor az van, hogy nem érted. Főleg aki nem jártas abban, hogy ki tudjon értékelni a testépítő fizikumot. Mert aki mondjuk úgy tudja, hogy mi a dörgés, az ahogy kijönnek, úgy már egyből nagyjából látja a helyezéseket, és akkor utána az összevetéseknél tudja, hogy ez most az első helyért megy, ez most a 20. helyért megy. Világos. De aki nem jár rendszeresen testépítő versenyekre, az ezt nem tudja, és ki lehetne esetleg írni. Igen, ez azért lenne jó, mert egy autóversenyen ott látod, hogy mi van. Melyik autó van elől, melyik előz, milyen pozícióban vannak most. Tehát, hogy a verseny folyamán kapsz információt, és fogod, hogy mi történik akkor is, hogyha közben beszélgettél egy kicsit, vagy valamiről lemaradtál, hozzáteszem, vagy nem vagy amikor nézel egy közvetítést, és ott narráció van, ott azért elmondják, hogy hány kihívás, mert most valószínűleg ki hol van, tehát ott azért más. De hát, ilyen apróságokkal fel lehetne dobni ezt. Most mondok neked egy szóval egészen durva dolgot. Persze, csak mindenki baszik rá, mert a testépítésre mindenki baszik valamiért. De most az a nagyon kegyetlen helyzet van, hogy gyakorlatilag a Mr. Olympia kommentárja is legfeljebb középszerű. És ugye a hivatalos kommentár, a hivatalos streamen. Legfeljebb középszerű. Nem mondom azt, hogy szórakoztató a kommentár, nem mondom azt, hogy nagyon jó a kommentár, még azt sem mondanám, hogy különösebben informatív, különösen a picsa kategóriáknál, tehát hogy én a kommentárból új információt nem tudtam meg a picsa kategóriákról, az egyes versenyzőkről még úgy talán csak-csak, de ez azért vicces elsősorban, mert én semmit nem tudok a picsa kategóriákról. És mégsem tudtam meg róla semmit. Hát, hogy így mit nézzek? Hát igen, de amúgy is mit tudsz meg? Tehát ugye próbáltunk ilyenekkel foglalkozni a Tiger Classicon, hogy összeszedünk információt a versenyzőktől, hogy el tudjuk mondani, ki kicsoda, hány óra van, van-e kutya, macska, gyereke, videót szerezni, fényképeket szerezni, hogy legyen bejátszás. Nem lehet. Meghaladja a képességet, hogy magukról dolgokat leírjanak, magukról fényképeket, videót csináljanak, küldjenek, meghaladja a képességet. Hozzáteszem, kaptunk néhányat, de hogy a versenyzőknek ez a 10%-a volt, az egész biztos. Igen. És nem pedig fordítva, hogy volt 10% balfasz, hanem hogy 90% jó, hát nem érti. Amikor a Romeo ezt kitalálta, akkor azért nagyjából felröhögtem. De az ötlet kurva jó, csak hát ezt megcsinálni az... Nem, hát a Romeónak az volt az elképzelési szervezői oldalról, hogy ő sót akar csinálni. Igen. És ezzel lehet sót csinálni. És ez kurva jó. És a sónak a legnagyobb akadálya a versenyző. És ez a valóság. Ez a valóság. Ez a valóság. Borzasztó, de ez történik. Mert a legjobb esetben is annyit tud, hogy fölvesz a helyére, ha azt mondod, hogy csináljunk egy olyan sójellegű szabadpozt, azt csinálsz, amit akarsz, jöhetsz helikopterrel, hozhatsz lovat, bármi, akkor annyit fognak csinálni nagyjából, hogy egy sisakot fölvesz a fejére, és a legutóbb gladiátoros film zenéjére bejön sisakba, amivel bejön, és leteszi a földre, és nyom egy sima szabadpozt. Igen, volt, de még a 90-es években volt az a testépítő szövetség, amit azt hiszem ugyanaz a cég csinált, mint akik a pankrációt is viszik. Igen. Igen. Igen. Igen. És ők próbálkoztak azzal, hogy nagyon-nagyon sót csinálni a testépítésből, ami szerintem alapvetően egy jó vonal, csak aztán megbuktak egy-két év alatt. Igen. Így szerintem a bajnokok éjszaka is ilyen volt. Márhogy melyik? Hát amit mi csináltunk Szegeden. Okay. Ott volt erre próbálkozás, gyakorlatilag majdnem, hogy hanvába holt próbálkozás volt. Az elsőre gondolsz? Már az első nekifutásra? Nem, vagy a harmadiknál próbáltuk ezt nagyon megnyomni. 2009-ben volt. Igen, az. Volt, aki igazából motorra jött be a színpadra, de aztán mégsem motorra, hanem a motor csak utána gurult, úgyhogy az egésznek nem volt semmi értelme. De ilyen dolgokkal azért próbálkoztak meg, kard, meg a szokásos dolgok volt egy versenyző. aki két csaj kísért be, akik kékezüstszel, szájtek színűre le voltak testfestve, csak el lett baszva az egész, meg ilyenek. Pedig ez kurva jó. Mert hogy így a koncepció az kurva jó, hát hogy el lett baszva az egy dolog. Az akkori műsorvezető műsor közben eltűnt, mert elment valami ribancot lerendezni az öltözőben. És nem volt műsorvezető. Ja, ez nem az a show elem, ezt véletlenül ide kevertem, de ez volt ilyen. Ki volt a műsorvezető? Hát, hagyjuk inkább. Ez kurva jól hangzik. Hagyjuk meg egyébként inkább, így ez a szint. A Bajnokok éjszakája kapcsán nekem vannak olyan emlékeim, hogy ugye pont ez volt a lényeg, hogy a Magyarország legjobb testépítőit összehozni egy versenyre, és hogy a Magyarország legjobb testépítői közül többen, gyakorlatilag a legtöbb, az nem jött el. Mert hogy úgy gondolták, hogy hát a Tóth Danit úgy se lehet megverni második helyet, meg mi a fasznak. Így van. Egyébként a Tóth Danit nem tudta megverni senki végül. Ez most 2010-ről beszélünk. Ez nem 2009 volt? Vagy 2009 volt. És 2009-re eljöttek volna, ha lett volna pénzdíj a másodiknak is. Meg a harmadiknak. Meg a harmadiknak is. Tehát egy 200-re eljöttek volna, de így, hogy nincs pénzdíj, csak tápkieg van, erre már nem jöttek el, de én ezt tudtam. Mert hogy a testépítést, a rajongókat, a sót, a saját imidzsüknek az építését, akár egy olyan versennyel, ahol jó sót lehet csinálni, azt ki nem szarja le? De az, hogyha van KPD a második helyért is, amiért esetleg eséllyel indulhatnak, az már úgy jobban hangzik. Figyelj, zseniális dolgot találtam most közben. Az idióta kifejezés görög eredetű. Idiosz. Saját maga magánszoból, eredetileg magánembert jelentett, azaz olyan polgárt, aki nem vesz részt a demokratikus városállam politikai életében, tehát nem megy elszavazni. Azt hívták, hogy rövid idiótának. Hát ezt mi is nevezhetnénk idiótának, nem? Vagy már neveztük? Nem tudom. De ne politizáljunk. Ezt megláttam egy kommentben most itt hirtelen. Ez egy gyönyörű információ darab. Ó, biztosan van. Kérdés az, hogy miről akarunk beszélni. Valamiről, mondja egy levelet, aztán majd meglátjuk. Jó, várjál, a testépítés jövőjét akartad elmondani. Jó, hát a testépítés jövőjére már céloztunk pont ezzel a dologgal. Igen. Ja, ezt akartam felvezetni, csak közben elbasztuk, mert mindig hülyeségeket beszélünk ahelyett. Igen, igen, tehát ez volt a dolog, amivel előjött ez a betegséges profi testépítő. Hát ez ennyi. Hogy úgy gondolod, hogy az a testépítés jövője, hogy mindenhol roki versenyzők lesznek? Nem az, hogy roki versenyzők, az tök mindegy. A rokinak a testépítésben nincs helye, mert ez egy esztetikai sport. A rokinak az erőemelésben van helye, mert az egy teljesítménysport, amit roki emberek is meg tudnak kurva jól csinálni. Persze itt is vannak korlátok. Persze ezért versenyeznek külön, és nem együtt mindenkivel. Na itt vagyunk megint, de az adás elején beszéltünk arról, hogy elveszett az a felvétel, amit be akartam játszani. Megvan a memóriakártya egyébként itt van. Ja, akkor visszaadtam. Visszaadtad, tehát elveszett az a felvétel, amit be akartam játszani, most meg lemerült a rögzítő, illetve a mikroport. Nem tudom, hogy az anyjába, de lemerült, az a lényeg, hogyha el kellett mennünk venni ellemet a benzinkútra. És most elbuktunk negyed óra rádiót, meg egy óra időt, ami kurva jó mindig. Az a lényeg, hogy felvétel közben ment el nekem a hangom, még hogy észrevettem. Annál nincs is jó, mert nem nézem a kivezérlési jelzőt állandóan, és nem is szeretem visszahallgatni, mert mindegy, nem szeretem feltétlenül, hogy az nagyon jó lenne a fejemben füles, de nem mindig szeretem ezt visszahallgatni. És hát beszívtuk az a lényeg. Na valahol ott tartottunk, hogy roki sport, és roki sportnak hol van helye, meg hol nincs helye, az valami ilyesmi volt a téma, ami lemaradt, hogy ugye én azt fejtegettem, hogy roki sport az nagyon jó. Nagyon jó, hogy azok az emberek sportolnak, akik valahogy valami olyan fogyatékossággal születtek, vagy valami olyan fogyatékosságuk lett, vagy balesetük volt, vagy valami, ezek az emberek nem adják fel, nem ülnek be a kerekesszékbe, és búslakodnak, és törődnek bele, hogy ők már nem képesek mozogni, vagy sportolni, hanem sportolnak, ez baromi jó, de ennek van egy olyan feltétele, hogy ez egy olyan sport legyen, amit tudnak teljesíteni. Tehát azt ragoztuk, hogy ugye futóversenyt nem csinálunk láb nélküli embereknek, lehet olyan futóversenyt csinálni, hogy jövőben majd lehet, hogy lesz, hogy láb nélküli emberek vonszolják magukat valahogy, de ez egy röhely, mint ahogy az is röhely, amikor a kar nélküli nő fölmegy fitness modellbe, meg az is, meg számtalan ilyen dolog van. Vagy és ugye, gerejt hajítani például. Kar nélkül? Kar nélkül. Igen, igen, igen. Tehát bármit el tudok képzelni, ami baromság, és nem tudják teljesíteni. Egyébként nem hiszem, hogy volt ilyen, de... De ugye itt a Bodybuilder gymben van egy csapat, akik járnak ide edzeni, ők roki fekvenyomók, mint ahogy Ozi is Rocky fekvenyomó, Nándika is, Tunkel Nándi is Rockynak számít, mert ugye ő törpe, és neki ugye az normálishoz képest van egy testi fogyatékossága, hogy nem magas, vagy vannak olyanok, akinek egyéb, van olyan, aki kerekesszékes fekvenyomó, de lények tudnak fekvenyomni. Tehát itt nem, tehát nem van, a robotkar hogy... van. Igen, nem robotkarral csinálnak ilyesmi. Tehát nem az van, hogy ahhoz képest van teljesítmény, hanem van teljesítmény. Tehát Tunkel Nándi többet tud fekvenyomni, mint én. Vagy én. Pedig Tunkel Nándi 50 kiló sincs. Szóval ilyesmi történetek vannak. Van hozzá, vannak fekvenyomó csaj, aki ilyen 80-90 kilót tud nyomni. Ami nem rossz. És közben között. Meg bottal jár. Így van. Van teljesítmény. Nem csak ahhoz képest van teljesítmény, hanem van teljesítmény. Viszont ebben a hülye világban ugye a profi, akiről beszéltünk, az IBF profi versenyző, azon meg nincs izom. Tehát én értem, hogy egy fogyatékossággal született, de nincs rajta izom. Kurva jó, hogy edz, nagyon jó, hogy sportol, de nincs rajta izom. Ki ne találjuk meg profi testépítőt. Igen, tehát erről beszéltünk az előbb, ez igazából nem tudom, hogy benne van-e már a rádióban, vagy nincs, hogy tök jó, hogy akarjuk támogatni az ő sportolását, meg hogy ő rajong a testépítésért, és beengedjük a backstage-be, meg brotizon a versenyzőkkel, meg fotózunk velük, hogy igen, mi támogatjuk, meg igen, ő szereti a testépítést, és ide jár, de az meg nem kell felengedni a színpadra, és nem kell neki profi kártyát adni, mert nem oda való. Igen. Értem, hogy a testépítés rajongója, rajongjon érte, de ne legyen versenyzetes. Hát egyre jobban tökre basszuk, az a lényeg. Az ilyen dolgokkal, a könnyebb kategóriával, a férfi fit modell, vagy a tököm kategóriával. Igen, igen. Miről igen. Ugye most nem tudom az is, hogy kimaradt-e vagy nem. Az kimaradt, de kimaradt, az nem is baj. Az a tavalyi év botrányos kategóriája volt, és most én megpróbáltam utána, hogy idén van egy ilyen kategória, mert úgy hallottam, hogy megint van, tehát nem adták fel. Ez volt az, ahol ugye a díszcigány barátunk egyedül indulóként indult Magyarországon, elfejtettek szólni a többieknek. És nyert. Én nem úgy látom, szerintem utolsó lett, de mindegy. De az ugyanaz. Viszont Lengyelországban volt egy ilyen verseny, és hát elég nagy köpködés volt. Keressétek meg a YouTube-on, ha akartok szánakozni vagy röhögni. Gyakorlatilag mi is, mit mondtam, milyenek a neve? Men's Fit Model, vagy mi? Ja. Fit Model Men, meg Fit Model Women. Keressétek rá a YouTube-on. Ja igen, ez az egyébként... öltönyös filmesztelen... totál homokos kategória. Itt az előbb egyébként, amit ti nem hallottatok, mert hogy nincs meg, de felolvastad a szabályokat. És hogy a szabályok azok úgy kezdődtek, hogy 16. életévüket betöltött, tehát hogy még a takony hülye gyerekeket is lehetőleg vigyük oda feszengeni, mert az nagyon jó lesz. Szerintem ez nem jó. Ja igen, és utána még van külön gentleman kategória, ahol ja. 35 felett lehet indulni. Én már 35 felett vagyok. Ajjaj, én meg nem, mert én fiatal vagyok, te meg nagyon öreg. Na mindegy, szóval ez egyértelmű, tehát van egy ilyen kategória, öltönyös, izomtalan nyomorultak felmenek a színpadra, jelentkezés, vagy mi ez, nevezési díj, 80 euró. Jó, mert találtunk magyar versenyt. Igen. Lesz ilyen magyar verseny, tehát ez a zseniális, hogy lesz ilyen magyar verseny. Lesz egy csomó ratyi, aki elmegy, izomtanul, félmeztelen ül öltönyben mutogatni magát, és fölmegy és kifizeti 80 eurót, hogy fölmessen a színpadra. Hát ezt úgy hívják, hogy biznisz, gyerekek. Az a baj, hogy nekem nincs ilyen jó üzleti érzékem. De kéne csinálni egy olyan fekvenyomó versenyt, hogy azoknak, akik szarul nyomnak fekve, és kiválasztjuk, aki a legszarabb. De ez nem jó, az nem vonzó. Vonzó. Tehát olyat kéne, aki az edzőteremben a legbuzibb. Olyan verseny kéne. Igen, de ezt el kell nevezni szépen, hogy a legtrendibb, meg a legfittebb. Trendbody. Haha. Hú, ezt le kell védetnem. De már most. Trendbody, vagy trendybody, ezt le kell védetnem azonnal, mert ezt valaki kitalálja és megcsinálja. Úristen, és akkor mi lesz veled? Hát a Puzsér féle teljesítmény nélküli világról beszélünk, amit ő fogalmazott meg kitűnően. Annak ellen, hogy a Puzsérnak a megszólásaiból néha mindig arra következtetek, hogy azért ő egy gyakorló elmebeteg. Most megint Norbi fitness nácizott, vagy fitness fasisztázott rádióban, és az meg legszívesebben írnék neked egy e-mailt, hogy Robika, figyelj, a Norbi nem fitness fasiszta, ne beszélj hülyeséget, bazd meg. A Schobert Norbi élete nem arról szól, hogy mindenki legyen egészséges, különben megöljük. Nem erről szól a Schobert Norbi élete. Schobert Norbi akkor már pénzfasiszta minden. Mindenki, adjon nekem pénzt, különben megöljük, értek? Tehát a Schobert Norbi pénzt akar keresni, ennyi. De neki nincsen szent célja, hogy mindenki egészséges legyen, és kötelező bazd meg. De hozzáteszem, ha valaki úgy áll hozzátesz, tegyük azt, hogy Sobert Norbi egy szent. Szent fasz a gyerek, egyébként... és neki az a szent célja, hogy mindenki egészséges legyen, akkor már ne fasisztázzuk bazd meg. Mert nem olyan nagy kényszer ám ez, hogy valaki egészséges legyen. Nem olyan rossz ez. Most egyébként nem tudom, hogy a Puzsér ezt konkrétan hogyan magyarázta el, de szerintem a Puzsér azt pontosan felismeri, hogy ez az egész a pénzről szól, és amikor ő fitness fasiszta, akkor a Norbinak legfeljebb a retorikáját kritizálja, hogy a Norbi úgy adja elő, hogy mindenkinek kell sportolni, és aki nem sportol, az rohadjon meg, vagy valami ilyesmi. Szerintem a Norbi nem így adja elő. Nem. Egyébként. Előbb, biztos, hogy... De hogyha esetleg így lenne, akkor abban esetleg beleköthetne a Puzsér, de azt hiszem, hogy a Puzsérnak van még annyi fassága, hogy nem kell megmagyarázni. Ezt például nem, ő kitalálta, egy... hogy most ebbe okos, csak az a baj, hogy ebben nem kéne okosnak lenni, mert ez nem ért. Ez nem ért abszolút, de a Norbinak számtalan más problémája van, de pont nem ez. Pont nem ez. Tehát azért lehet nyugodtan, amit művelt a Kornyi-János műsorban, meg ahogy viselkedik, ahogy minden rohadt megszólásába bele kell rakni a szarjának a reklámját, hogy ezzel erőködik, ez a műjótékonykodása, meg minden, ezbe bele lehet kötni nyugodtan, de ebbe, hogy valaki fitness fasiszta, hát anyám borogas. Tehát ez egy baromság. Tudod, mi jut erről eszembe? Ahogy mondtad, hogy minden megszólalásába bele akarja rakni a saját szarjait? Arnold Schwarzenegger az utolsó akcióhősben, amikor saját magát játsza. Akkor ugye ott csinálnak vele egy interjút, amiben kérdeznek tőle valamit, és akkor igen, nagyon diszkréten elkezd beszélni ott az edzőtermeiről, vagy éttermeiről, mit tudom, valami ott van, és akkor, hogy a feleség ott rángatja, megbeszéltük, hogy nem reklámozol, és akkor, de hát én csak a kérdésre válaszoltam. Ja. Ez volt az érvelés. Hát Arnold Schwarzenegger ezt csinálta már akkor is. Nem kell aggódni. Lehet, hogy jó a példaképe, nincs ebben semmi rossz. Levél? Igen, levél, van egy levelünk. Levél, tudom, igen. Levél. Volt egy levelünk, ami még mindig van, és most felolvastuk, és beszélünk róla még egyszer, mert elsőre nem hallottátok. Szóval Andris írt nekünk. Jó pár adással ezelőtt felvetettetek a témát, hogy a hallgatók mondjanak 2000 utáni jó technikai találmányokat. Én erre azt mondom, hogy Spotify. Persze lehetne mondani bármely másik hasonló zeneszolgáltatást, de a többit nem ismerem. Sokat használom a programot, és már találtam rajta több szinte teljesen ismeretlen előadót is, amik tetszenek, de van egy másik nagy előnye is a YouTube vagy a torrenttel szemben, ebből az előadók is viszont látnak valamekkora összeget. Lehet ingyenesen is használni, ekkor reklámokat fog lejátszani a számok között, vagy elő lehet fizetni havi 1500 forintért, ami igazán nem sok, és akkor nem lesznek reklámok. A rajtam keresztül befújt összeg egy részéből az általam hallgatott előadókat támogatják. Sajnos nincs minden fent a Spotify-on, de amikre én szoktam keresni, azok 80-90%-ban fent vannak, és én sok ritkosságot is szoktam hallgatni. Szóval, akik sokat szeretnek zenét hallgatni, azoknak ez egy nagyon hasznos program. Remélem, az magától értetődő, hogy a rádió hallgatójaként nem így azzal lehet hallgatok. Na most, ez egy jó dolog és rossz dolog egyszerre, tehát én nem használom a Spotify, de ez nem mérvadó, hogy én mit használok. Nagyon sok ritkaság is megvan rajta, de nincs meg minden. A Spotify 1500 forintos előfizetése az vicc kategória, ez olyan, hogy ez megéri, és elő kell fizetni, de emellett a Spotify az egyik olyan dolog, ami hozzájárult ahhoz, hogy a zeneipar tönkrement. Persze bizonyos szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy szarok én rá, hogy tönkrement a zeneipar, mert itt azért mindenki akkora pénzeket szakít, amit nem sajnálunk tőlük, csak ugye elmegyünk agyrénbe, amikor 29 Rolls-Royce-a van egy nyomorék rapsztárnak, lehet, hogy nincs 29 Rolls-Royce-a senkinek, de a nyálver is annyira megy, meg olyan felesleges fasságokra van pénzük. Tehát ez ordinári, a 80 szobás villás hipersztárok, érted? Ez ordinári baromság, és a társadalom valahol azt kell, hogy mondjam, hogy rákényszeríti őket erre, mert ha nincsen 80 szobás villája, akkor már ő nem menő, és ahhoz sem tud eladni lemezt. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, de ez az egész arra neveli az embereket, hogy gyökerek legyenek, és ilyen harácsoló, felesleges dolgokra recskázó, és azt megszerezni akaró idióták legyenek, fogyasztói társadalom, tehát erről sokat beszéltünk. Részben ezért ilyen hülyék az emberek, mert ezért nyújtózkodnak tovább, mint amit kéne, meg ezért vannak hülye vágyaik, ahelyett, hogy egy szerény, normális, stabil életet maguknak megtaláljanak. Tehát mindegy, ebben nem akarok belemenni, ez egy másik téma. Viszont technikai találmánynak nevezni ezt az egy kicsit röhelyes, mert a Spotify nem technikai találmány, mert semmi technológia nincs. hát az internetben a technológia egyébként. Hát az internet a technológia mögötte, de hát az, ugye az megvan. Hát az internet az volt 2000 előtt is, de olyan internet, amin ez effektíve működik. Igen, igen, plusz de most mobil nem az internetről beszélünk, hanem a Spotify-ról. Tehát ennyi. Igen. Nem az internetet hoztuk fel, hanem a Spotify-t. De hát most ezzel az erővel mondhatnánk azt is, hogy a GPS az csak a műholdaknak a felhasználási módszer, a műholdak meg múlt évszázadi találmány, de szerintem nem kell ezt. Na, a dolog lényege az, hogy ugye a Spotify mint találmány az röhelyes, mert ez nem találmány, technológiailag is semmi. A Spotify-ba egy dolog a lényeg, hogy ez a cég tudott megegyezni a zenekiadókkal. Tehát ezt nem nevezném technológia újításnak. Ez csak erről szól, hogy ez a cég tudott a zenekiadókkal megegyezni, meg egy csomó másik cég is. Ennek az innovációhoz, meg a technológiához túl sok köze nincsen. Az, hogy mi most ennek örülünk, hogy Spotify-on lehet zenét hallgatni, az nem egy olyan nagy trubály, hogy most ettől el kéne álljunk, hogy ez mekkora nagy innováció. Mert igazából nem az, sőt, az ilyen dolgok részben hozzájárultak ahhoz, hogy a zeneipar tönkrement olyan értelemben, amit az előbb elkezdtem ragozni, hogy ugyan nem baj, hogyha nincsen extrém hülye fizetésük a sztároknak, meg a producereknek, meg mindenkinek, mert ilyen hatalmas pénzszórásba folyul ez a dolog. Hozzá kell tennem, hogy aránytalan, mert közben tehetséges zenészek meg csöveznek, de amit ki akartam ebből hozni, ez olyan szinten tette tönkre a zenét, hogy a zenének már nincs értéke. Mert a zene fönn van a YouTube-on, a zene fönn van a Spotify-on, nem kell megvenned. Nem várod már, hogy mikor adják ki, nem mész el érte a lemezboltba, lemezboltban nem fogsz zenét válogatni, nem fogsz belehallgatni. Mind a kulturális aspektusa is megszűnt ezzel a zenének, az értéke is megszűnt, mert most már YouTube-on belehallgatsz, leszarod ennyi. És szerintem a zene az attól értékes volt, hogy fizikai adathordozón megvetted. Szerintem ez egy kurva jó dolog, hogy a zenét megveszem és hazaviszem. De ha már arról beszélünk, hogy innováció, és az innovációnak felhozzuk a Spotify-t, akkor pont azért röhelyes, mert eközben nem tudtunk egy normális adathordozót kitalálni. A mai napig nincsen adathordozó, amint te filmet, zenét, valamit haza tudsz vinni, a CD óta nincsen ilyen. Nem bírtak feltenni semmit a CD óta, a CD meg ugye már rohadtul elavult. De azért van ez egyébként, mert hogy nincs rá igény. Nem azért van, mert nincs rá igény, azért van, mert a zenét nem tudják megoldani, ne lehessen ellopni. Tehát ha kiadják adathordozón a zenét, memóriakártyán, akkor fogod, berakod a gépedbe, lemásolod és már is loptad. De hogyha fenn van a Spotify-on, akkor is le tudod lopni, tehát van ilyen capture loop. Igen, de pontosan ez a Spotify megoldásnak a lényege, hogy így nincs értelme lelopni. Mert fenn van a YouTube-on, fenn van mindenhol, fenn van torrenten, Spotify-on legalább nem lopod el, mert az 1500 forintos előfizetésedből, vagy a reklámbevételből legalább valami csúrran a zenészeknek, hozzáteszem erősen a töredéke, és amikor ilyen nagy sztárokról van szó, akkor ez nem gond, csak az olyan zenészek, akik meg kevésbé nagy sztárok, és nem Lady Gagák, meg ilyen idióták, azoknak ez azért elég kevés bevétel. Tehát én mondjuk sokkal szívesebben vennék meg az 1500 forintos Spotify előfizetés helyett 1500 forintért egy CD-t, vagy akármit, de mondjuk 1500 forintért egyrészt nincs CD, másrészt mi a fasz csinálsz a CD-vel? Tehát, hogy hova dugod? Az egy dolog, de akkor mondjuk azt, hogy bármilyen adathordozom normálisan, csak egyrészt nem lehet olcsón megcsinálni, de még ha meg is lehetne olcsón csinálni, akkor el is lopnák. Harmadrészt nem tudom, de volt erre is valami érvem, hogy ez... De én megvenném. Én sokkal jobban örülnék neki. Ja igen, igen. Tehát a harmadik érv, vagy a harmadik probléma ezzel, hogy nem lehet megkapni. Tehát azokat a zenéket, amiket mi szeretünk, ezeket nem lehet megkapni. Tehát gyakorlatilag nem tudsz megvenni semmit. Nem, de azokat a ritkaságokat, amit én ma letöltök, azokat az életben nem tudnám megvenni. Tehát onnan indul a dolog, nem lehetne megvenni. Amikor valahol meghalok egy 1990-es kurva jó rockzenét, és azt mondom, hogy ezt bemennék és megvenném, nem tudom megvenni. Az 1990-es filmet sem nagyon tudod megvenni, hogyha igen, meg akarod. Igen. Tehát, hogy nincs ezzel... Vagy hát nem azt mondom, hogy nincs vele gond, de hogy ez nem egy, vagy nem, igen, nincs az zenére korlátozva. Ezen emberek dolgoztak, hogy az elkészüljön az az album, és jobb lenne, ha megvennénk, mert akkor lenne ebből valami bevétele nekik, hiszen a munkájukért pénz jár, de nem tudjuk megvenni. Oké, csak mennyi kiadás az, hogy legyen a világ összes lemezboltjában lemez? Sokkal több, mint amennyit el tudnak hát, adni potenciálisan. Nincs rá piaci igény ez a gond, nincs igen. Rá piaci igény. A másik dolog viszont, hogy azzal, hogy eltűnt a fizikai adathordozó, azzal kurva sok ember munkanélkül lett. Azt se felejtsük el, ha már gazdasági aspektusát nézzük a dolognak, akkor nincs már szükség lemezgyárra, nincs az szükség munkásokra, nincs szükség ennek a logisztikára, nincs szükség lemezboltba. Pedig milyen rohadt jó volt egy ilyen Virgin Megastore-ba bemenni és ott válogatni a CD-ket, az jó volt egyébként. Az jó volt programnak is. Csak ugye ez Magyarországon mindig luxus volt sajnos, mert drága volt rohadtul. Tehát a mondjuk 1999-ben én a kazettát pedig akkor nekem jól ment eléggé, de én kazettákat vettem inkább, és kazettát hallgattam a kocsiban, mert a CD annyival drágább volt. Hát jó, miért ne? Más kérdés, ugye, amikor már van 1000 darab CD-d, akkor hova teszed? Tehát ez tényleg mind macera. Ez egy kicsit nehéz dolog. Mert ami nem létezik fizikai adathordozóként, azt kurva könnyű ellopni. Hát meg a CD az egyébként sérül. Hát az a másik. Tehát, hogy a CD-d megsérül, és hát akkor a CD baszhatod. Az egy szar volt konkrétan. Az volt a baj, hogy a CD az egy szar volt. Én mindig is utáltam. A kompakt kazetta se volt ennél mondjuk jobb, de... Igazából tehát... a flash drive-ok azok, hogy alapvetően tűrhetőek, csak most a flash drive-ot odaadni neked a gyártó részéről, az hát nem egy okos dolog. Hát az a baj, hogy drága, meg a flash drive-ot mind hallgatod meg. Tehát erre hát kéne... Figyelj, lehetne egyébként olyat, hogy a flash drive az ugye nyilván kis USB csatlakozós, bedugod a autódban, a tököm tudja mibe, ami kezeli az USB-t, és akkor minden rendben van. Igen, ez egyébként 600 forintos technika. Még mindig drága a flash drive. Igen. Hát amíg egy CD, azt mit tenni egy gyártónak, mennyi lett egy alapanyag CD? 40 forint? Érted? Addig egy flash drive lett 2000 forint lenne megcsinálni, és azért ez rohadtul nem mindegy. Hát mondjuk én olyanra emlékszem, hogy 100 forintért vettem CD-t 10-valahány éve. Ja. Feltételezem, hogy nagy tételben gyártóknak ez fillérek. Jó, hát azt meg kell írni meg mindent, tehát azért ez költség. Jó, utána gyártani, de az a lényeg, hogy maga a sokszorosítás költség az már nem, az már eléggé kevés ahhoz képest, viszont a flash drive még mindig drága, és a flash drive-ot meg fogod, bedugod a gépedbe, leszeded a tartalmat, és föltöltöd a torrentre, és kész. Mindegy, mert ugyanezt meg tudod csinálni a CD-vel is. Ebbe, hát CD-vel is, csak a CD-t berippelni azért nem tudta az átlag ember. De tehát igazából az, hogy az adat lenyerhető, ez tönkretette az egészet. Tehát egy teljesen más formátumot kéne kitalálni, de mivel már minden elektronikai eszköz ráment erre, hogy minden az interneten van, minden MP3-ban van, ez a hajó elment már teljesen. Nem, igazából szerintem nem a Spotify tette tönkre a zeneipart semmilyen értelemben. Nem a Spotify tette hanem tönkre, az internet. A Spotify az már a tönkretett zeneiparra ráülő dolog. Ami nem azért... ráülő dolog, ez igazából egy pozitív dolog, ez gyakorlatilag próbálja a zeneipart visszahozni a játékba. Igen, igen. Ugyanis igen, a zeneipar az bukik egy valak pénzt azzal, hogy ingyen hallgatod meg az interneten, a YouTube-on, a torrenten letöltöd, a bármilyen random zeneletöltő oldalról letöltöd. Ezen meg a YouTube-on, bukik. Fenn van, meg sorolhatnám. Jó, de ehhez képest a Spotify-ból tudnak pénzt keresni. Igen, csak marha keveset tudnak. És okay, mondom, nem sajnálom keresnek. Őket annyira. Annyira nem sajnálom őket ezért a dologért, de tény, hogy mondjuk egy kisebb zenekar, az meg ezt marha megszívja, mert nem tud pénzt csinálni. Tény, hogy ma már nagyon sokan a turnézásból érnek, a jegyeladásból érnek. Tehát a zeneiparnak az a modellje, hogy kiadunk egy albumot, és azon pénzt keresünk, ez már halott ügy. Az a baj, hogy ezt sokan megszívják, azok, akik kapcsolódó iparágban voltak, és ezzel nem lenne baj, ha lenne helyette más. De nincs helyette más. Hát a zeneipar egyébként nagyon erősen vergődik ezzel, lehet, hogy az a Spotify modell is bukni fog, már hát hosszú távon nem lesz működőképes, de hogy mi lesz helyette, azt én elképzelni nem tudom egyelőre, majd meglátjuk. De mondom csak, az egészben arra akartam egy kicsit bonyolultan kiukadni, hogy egy technológiai innovációnak a Spotify-t rohadtul nem nevezném. Hát... Spotify sok új technológiát nem hozott, de új technológiát használ. Mobil internetet használ, meg sima internetet használ. De érted, tehát miről beszélünk? Tehát ez nem egy innovatív dolog, ez egy lófasz igazából, fogalmazzunk így. Tehát azt mondom, hogy ha innovációról beszélünk, és egy-két eszközt akarok mondani, akkor azt mondom, hogy a GPS az egy 2000 óta egy innovatív találmány, mert ilyen előtte nem volt, és tényleg egy nagyon hasznos dolog lenne, ha működne normálisan. Egy-két ilyen ritka dolgot tudok mondani, de a Spotify az pont azért elhanyagolható ehhez képest. Tehát ennyiből, mint a Spotify, ennyiből lehetne mondani a ingyenes pornó oldalakat is, mint innováció. Nagyjából ugyanannyit tudnak innováció szempontjából. Hát igazából azt csinálja mindkettő, hogy egy régi médiumot vagy tartalmat elhelyez az új médiában. Az új média felületen, hát ez interneten. Ez nem technológiai kérdés. Én egyébként javaslom a használatát, a Spotify-nak, mondom, az 1500 forint előfizetés az vicc. Egyébként most, hogy erről beszélgetünk, azon gondolkozom, hogy szerintem a zenét meg pénzt csinálni, ebből valami hozzáadott értéke lehetne. Csak ugye kérdés, hogy mivel. Hát figyelj, régebben a szupersztárok azok a személyiségüket is eladták. Illetve, hogy az az, ami esetleg kiemel... Jó, de kurvák lesznek belőlük, tehát ja. Hogy ez más. Én arra gondolok, hogy mondjuk egy Michael Jackson, aki kibaszott nagy szupersztár volt, ő azért valamennyire önmaga maradt. Ő egy kicsit ilyen elvarázsolt fasz volt mindig. És ő ezt el tudta adni. Úgyhogy, hát az ő személyiségét. Hát jó, de hogyan adt el? Hát pénzért. Jó, de nem azt mondom. Tehát nem is feltétlenül, tehát hogy... 2012-ben, 2016-ban, de nem baj, ne törődj vele. Mindegy. 2016-ban hogyan tudná eladni Jack Cole személyiségét? Úgy, ahogyan egyébként K is csinálja. Pénzért. K is kurválkodik eléggé, de... Jó, most nem akarunk itt grapefruitokat emlegetni, de K is azt csinálja, hogy... Igen, azt emlegessük tényleg. A lényeg az, hogy ő is azt csinálja, hogy elmegy, és előadja magát úgy, ahogyan ő szokta. Tehát, jó, van neki de stílusa, azt megcsinálja van neki a koncerten. Pont erről beszélek, hogy ma koncerten lehet csak pénzt keresni. De amúgy hogy tudná eladni fizikai adat hordozó Jacko? Jó, a fizikai adat hordozó sehol, vagy de bármit. Én a személyiségéről beszélek. Vagy bármit. De oké, a személyiségéből nem lesz pénz. Ő, de pénz? Igen, mert attól lesz ő nagyobb sztár, mint az összes többi. Hogy a személyiségét ettől, hozzá tudja tenni a zenéjéhez. De hogyha a személyiségedet hozzá tudod tenni a zenéhez... A személyiségedet nem tudod eladni 10 dollárért, bazd meg. Nem, de tehát a személyiséged érted, azt kiemel a többi paraszt között. Megjelenik az új Jacko album, és letölti a faszba. Hogy lesz ettől pénze Jackónak? Ja, hogy mit erről tudod? Beszélünk, persze, hogy a zenét hogy lehet eladni. Hogy ne töltsed le. Semmit a világon. Na ez az, de mert én olyan dolgokat mondok, hogy Jacko... kapcsolódó terméket, tehát Jackónak megjelenik az új albuma, és kiadják a kurva jó Jacko pólót, amihez itt van a zene pendrive-on, vagy itt van a letöltő kód, meg a jelsz, hogy innen tudod lehúzni magadnak, és megveszed ezt a pólót hozzá, illetve hát ez egy csomag, és neked van egy fasz a Jacko pólód, és a zenének már ingyen van. Mondom, és megvan ugyanaz a pénz, mint ha kiadtad volna a lemezen, tehát én ilyen dolgokra gondolok, csak ezzel egy baj de van. De fizikailag akarsz eladni dolgokat, oké. Így van, és ez kurva jó, csak ezzel egy baj van, hogy az embereknek tönkre van téve már az értékítélete, az emberek már nem tisztelnek is semmit, és nem fog megvenni egy Jacko pólót azért. Mert leszarja, itt jön be letör, a személyisége. Mert egyszerűbb. Itt jön be a személyisége, mert nincs, a személyiségét, hogyha ilyen, el nincs, tudja adni. Nincs. Nem, nincs ilyen, mert mindegyik gyökér ugyanolyan. Nincs, de mi a faszért? Tehát nem lenne kötelező ugyanolyan. Ha kurva jó csáló és kurva személyisége van, akkor is megbaszhatja az egészet, mert a gyökerek leszarnak már mindent. Őszintén szólva, őket. Nem tudom neked megmondani, hogy ki más az, típusú, vagy mi az. Más típusú fogyasztásra neveltük őket. Ami olyan szintű kultuszt tudna építeni, mint amilyen Jackónak volt 30 éve, vagy amilyen a Star Warsnak volt. Hát, talán még mindig már van. Ilyen kultuszt nem lehet építeni, mert tönkretettük. Nem tudom. Lehet, hogy lehetne. Szerintem én erről nem vagyok meggyőzve, hogy nem lehet, de hogyha azt meg lehetne csinálni, akkor el lehetne adni Jacko pólót, vagy Star Wars pólót, vagy tököm tudja milyen pólót. A Star Wars pólókat most is eladják, mert bemegyek egy spárba, mert venni kell zöldséget mondjuk. De gagyi. Ez már gagyi. Oké. Okay. Ez már gagyi. De még mindig ez ott már... van. Tehát, hogy... Még mindig ott van, de ez már gagyi, ez már Star Wars 7 komerciális izé. Csináltunk a nézőt, Disney, meg valami Disney. Szart. Disney, tehát ez már az, amikor a Star Wars tejfölt eladtad, akkor nem megveszed, akkor nem veszed meg hozzáadott értéket. Akkor már a tejfölt azért veszed meg, mert rá van írva, mert ez, hogy Star Wars az már nem az. Tehát itt már másról beszélünk. Tehát, hogy Jacko ma, hogy tudna, Jacko még mindig koncerttel, meg ilyenekkel kurva sok pénzt tudna csinálni. Jackónak a lemezét még megvennék fizikailag valószínű, de korán sem annyira, mint amikor nem volt más megoldás, mint hogy fizikailag megvegyük. Ezt az értéket megöltük. Ja, de ez magától értetődő egyébként, tehát így, ahogy ki is mondtad, amikor nem volt más megoldás, mint hogy megvegyük fizikailag. De most már van más megoldás, tehát hát akkor van, megveszik ez online. Egy elbaszás, hogy lett más megoldás igazából valahol, mert a technológia megint azt csinálta, hogy nem tette jobbá az emberek életét, hanem rosszabbá tette, csak látszólag tette jobbá az emberek életét, de az a baj... azoknak az életét tette jobbá, akik ezt a technológiát eladták pénzért. A technológia az mint hogy az Uber is azoknak az életét teszi jobbá, akik eladják ezt a szart pénzért, se az utasoknak, se a sofőröknek nem teszi az életét jóvá, de ezt ugye sok hülye nem látja. Tehát lényegében neked az a problémát, hogy gazdaságilag az online zene az nem tud annyi pénzt termelni, mint a fizikai zene tudott. Nem, gyakorlatilag az a problémám, hogy az online zene tönkretette a fizikai zenét, és az egész komplet, és a zene értékét is elvette. Ez a legrosszabb, hogy a zene értékét elvette. De szerintem nem vette el. De elvette, a téperről beszélek. Valamikor nagy dolog volt, hogy elmentél, megjelent egy lemez, elmentél, megvetted, pénzt adtál érte, felraktad a lemezjátszóra, ráraktad a tűt, és meghallgattad. És hátradőltél, és élvezted a zenét. Ma mit csinálsz? Ma állandóan mindenki mindenhol zenét hallgat, tehát hogy nincs olyan, hogy leülsz zenét hallgatni, és csak azt csinálod, bár egyébként van, és csak zenét hallgatnak valójában, vagy ricsoroznak a szaros telefonjukkal. Tehát érted a kettő közötti különbség? De van fülhallgató, van néhány ilyen paraszt, akit én... Már én sem hallgatok zenét, úgy, hogy zenét kéne hallgatni. Persze. Ez egy dolog, hogy idő, tehát már az emberek ilyen programot nem csinálnak, hogy leülök és zenét hallgatok. Ezt már megöltük. Pont azért, mert ez a szar mindenhonnan, a ricsaj mindenhonnan jön. Milyen ricsaj? A ricsaj az, hogy bármit, bárhol elérsz, a YouTube tele van minden szarral, a YouTube-on meghallgatsz egy számot, dehogy hallgatod meg. De, én szoktam. A faszt fogod, benyomod, szól, oda se figyelsz, olvasgatsz minden szart. Jó, persze, ennyi? De hát közben hallgatom. Vagy fogod, és erről beszélek, az zene hallgatás, vagy nem? Szerintem az. De az lófaszt az. A lófaszt az. A zene hallgatás az, amikor fogod magad, leülsz és meghallgatod a zenét, az a zene hallgatás. Én régen csináltam ilyet gyerekkoromban, igaz, hogy azért csináltam ilyet gyerekkoromban, mert nem volt egy olyan technológia, mivel minden szart tudtam közben olvasgatni. Hát meg nem volt jobb dolog se. De kurva jó dolog volt egyébként zenét hallgatni és elmerülni a zenében, de ez már megszűnt teljesen. Hát régen erről volt a hippie. A hippie technológia erről szólt, hogy te minőségi szinten hallgatsz zenét. Ma már ezek a dolgok nem léteznek. Maximum olyan van, hogy házi mozit csinálsz magadnak, és akkor minőségi módon mozithatsz otthon, jó minőségben, 23 millió forintos moziszobában, tehát ilyen még van. De mondom, tehát az a baj, hogy itt valahol egy értéket megöltük, és ez nekem egy fájó pont, és ugye mindenbe. És azért van ez, mert ami ezzel baj, hogyha minőségi zenét, a minőségi zenekiadást, a minőségi zenehallgatást megölted, abban mi következik a zene minőségére vonatkozóan? Hát, hogy szar lesz. Hogy szar lesz, pontosan. Tehát a szart így könnyebb eladni, és szart is csinálnak. Ez az egyik probléma. A másik problémát elfelejtettem közben. Az baj. El akartam mondani. De most már értem, hogy mit mondasz, de szerintem neked ez erősen egy ilyen nosztalgia faktor, és amiatt fáj persze. Ilyen nagyon. Persze. Tehát, hogy... nem látok ebbe olyat, hogy ez jó irányba haladna, vagy valami értelmes irányba haladna, hanem azt látom, hogy egyre szarabb lesz, csak azért, mert pénzt akarunk csinálni. A zeneipar elbukott egy nagyon nagy pénzt, mert a technológiaipar lenyúlta tőle a lóvét, meg az üzletet, és pont ezzel kapcsolatban akartam ezt valahogy ragozni, hogy más típusú pénzkereset van most már. Más módon próbálnak pénzt csinálni, és ennek lett áldozata a zeneipar abszolút. És ma egyébként a technológiai ipar az a legnagyobb befolyású dolog, tehát a tech cégek a legbefolyásosabbak a világon, ami röhely. Ugye egy szaros Facebook, ezzel a szarral, mert a Facebook az egy szar. Tehát így megnézed, és mi ez a fos a képernyőmön? Ez a Facebook. Tehát ebbe mi a faszom a technológia, őszintén. De... persze, rengeteg adag, azt tárolni kell, értem én persze, de anyám borogas. Hol van ez egy autóhoz képest? A termék. Hol van egy autóhoz képest? És egy autós cégnél, egy autó márkánál értékesebb a Facebook, mint cég. Miközben de... csak virtuális termék az egész, és ami az értékben az csak az adat, a felhasználók adata, amivel reklámozni lehet. Tehát ha megnézed, ma a legfejlettebb iparágak, azok már ilyen szarságok foglalkoznak, hogy marketing meg reklám. Hogy valami szart adjunk el, csak ez a lényeg. De az, hogy már csináljunk egy normális produktumot, ilyen már nincsen. Ez egy nagyon szar világ, mert ebből aztán a végén kurvára az lesz, hogy amikor mindenki marketinggel, meg mindenki reklámmal fog foglalkozni, akkor nem lesz, aki termeljen, amit eladunk. Igen, pontosan erről van szó. Azt tudni kell, hogy a Facebook például azért ér olyan nagyon sokat, mert az írja gyakorlatilag a legtöbb embert. Azért a legbefolyásosabb is, nyilvánvaló dolog, mert gyakorlatilag mindenkihez eljut. Én azt akartam erre mondani, hogy azért ér olyan sokat, mert az emberek hülyék, de egy ilyen dolgot, mint a Facebook, ki kéne röhögni. Tehát nem használni kell, hanem ki kéne röhögni. Hogy ez mi? Hát a Facebooknak azért van egy haszna, de nem sok, és egyre kevesebb. Lehet, szerintem a Facebook, igen, az a legjobb, de nem feltétlenül erre gondolok, hanem nyilvánvalóan arra, hogy ott lehet csetelni mindenkivel, akivel akarsz beszélni. Igen, a csetelés az nagyon fontos. Az a lényeg, közben Magyi írt rám, mert eladta a Ferrarit, aztán gondok vannak. De mindegy, az a lényeg, hogy ez a szomorú hírem van a végére. Várjál, hát várjál, van még két dolog. Ja, van. Csak még ne fejezzük be. Egyrészt azt akartam az előbb mondani a Facebookról, hogy szerintem a Facebook túl van a csúcson. Ami a Facebook tulajdonosainak, de szerintem túl van. Nincs. Szerintem mindentől lefelé van nekik. Én ezt mondtam pár évvel ezelőtt, és akkor léptek egy merészet. És üzletileg még lehet, hogy lesz sikeresebb, nem. De a Facebook el fogja szerintem veszíteni lassan a táborát. Nem, agyadba fogják építeni. Nem fogja elveszíteni. Megkerülhetetlen. Ez most már vége. Tehát ez már Skynet. Tehát a sok barom berakta az életét a kibaszott Facebookba, ez már megkerülhetetlen. Ez már standard. Bár minden gyökér azonnal arról beszél, hogy a Facebookon mi van, ez nagyon komolyan be fog az életbe tolakodni. Bele fogják a barom emberekbe csipen ültetni a Facebookot. Azon keresztül fognak fizetni, szarni, mindent a Facebookon. Ja, már lehet a Facebookon keresztül fizetni. Lehet. Semmi gond nincs ezzel. Mindegy, én azt gondolom, hogy üzletileg még lehet sikeres a Facebook, de szerintem nem lesz már. Ez nagyon súlyos, de nem lesz már olyan jó, mint amilyen volt néhány éve. Én szerintem elment a hajó. Szerintem csak szarabb lesz. Jó, hát szaromnak szarabb lesz. Az. Igen, de szerintem ez egy idő után meg lehet bukni. Egy Facebooknak is. Legyen bármilyen nagy. Azért nem, mert nem véletlenül szállnak be technológiába. Ők pont, tehát ki fognak lépni ebből a virtuális szintből, hogy te a telefonodon, meg a laptopodon, meg a tableteden nézeket a Facebookot, ezen ki fognak lépni. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a jövő. Annyira, ezért jön majd a okos telefon, okos szemüveg. Tehát ez a dolog, ez az augmented reality, azt hiszem úgy hívják, mindenhol már te izékat, jelzéseket, meg reklámokat fogsz látni, meg a Facebook mondja meg, hogy merre menjél. Tehát ez a baromság, ez meg lesz. Tehát én nagyon kíváncsi leszek, hogy az augmented reality dolog, ez fog-e működni. Ettől én sugárba hányok, hogy a hülye ember nem akar ember maradni. Ettől sugárba hányok. Kiborgnak kell lenni, bazd meg. De azok is, tehát az agyhalott, aki fogja ezt a szart, és úgy megy az utcán, mint a zombi, az már kiborg. Kezd alakulni a dolog. Gyökjük annyiban. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mindegy, ezt akartam még az előzőt. És a másik az, hogy nincs vége a levélnek. Figyelj! Jaj, tényleg. Ez lényeges. Bunnytól szeretnék még kérdezni. Bunny többször beszokta vágni videók alá, de talán már rádióban is volt már. Egy bizonyos Bonfire nevű német együttes. Így van. Van pár számuk, biztos, hogy volt rádióban, szerintem volt már, hogy 6 szám tőlük a rádióban. Igen. Van pár számuk, ami nagyon tetszik, de neten elég ritka számba mennek, és fenn sincsen az összes számuk. Bánik, tudnál róluk beszélni röviden? Bent van, meg lehet találni abszolút. Hogyan találtál rájuk, és egyáltalán honnan tudod beszerezni a számokat? 1987-ben gyerek voltam, és rockzenét hallgattunk, és volt egy-két haverom, aki ezekben jártas volt, és nem tudom honnan kaptam először egy Bonfire kazettát, nem hülyeséget mondok, nem így kezdődött. A Bétót László Pop Tarisznya című zseniális műsorában. Szerintem ezt mesélted még régen. Nem baj, elmondom még egyszer. Mindig volt egy blokk, amikor nem pofázott bele a Bétót, és 3 számot fel lehetett venni Magnóra. Az megvan? Szól a rádió, és te meg Magnóval megnyomod a rec és a play gombot egyszerre, és felveszed. Csináltam még ilyet, bármilyen hihetetlen. Nem is emlékszem, valami DIN kábellel kötöttünk össze Magnókat, és úgy másoltuk le másik kazettára. Múltkor találtam apósnál egy ilyen kábelt, így néztem, mondom, baszki. Lehet el kell tudom hoznom dísznek. Na mindegy. Após még otthon mindig ott másolja a kazettákat a szomszédokkal. Eszméletlen dolog volt ez. És én hallottam egy Bomb Fire nevű zenekartól a Ready for Reaction című számot. És utána, ugye ezt nem nagyon lehetett keresni, mert nem tudtad hol, tehát nem volt YouTube, meg semmi. 87-ben, ne vicceljünk. YouTube? Hát bizony, tehát semmi ilyenkor az ember ezt valahogy haverokon keresztül valami kazettán megjött, és egyszer csak megjött a Bonfire-nek a nem a Fireworks albuma, amin ez a Ready for Reaction volt, és én nem tudtam akkor, hogy nem Bomb Fire, és lehet, hogy a Beethoven is rosszul mondta, hanem az Bonfire, mint mágia, vagy örömtűz, vagy nem tudom, igen, mi ez. Mágia. Egyébként nagyon rossz név, mert nehezen is találod meg, mert ki fog jönni az AC/DC-től a Bonfire című szám állandóan. Úgy érdemes keresni, hogy Bonfire German Rock, vagy úgy, hogy Bonfire German Rock Wikipedia, rákeresel a tagokra, mondjuk Klaus Lessmannra, és akkor az ő nevét még a keresésbe berakod. Hogyha ilyeneket tudsz, te ehhez már tudni kell, hogy mit keresel, tehát... Így van, így van. Nagyon nagy kibaszás. Bonfire-től a... Jaj, hogy hívták azt az albumot? Az egyik legjobb albumuk, ez a harmadik. Az Istennek nem jut eszembe. Akkor közben elmesélem, ami kiderített, hogy mi volt az az album, hogy a minap beszélgettem egy sráccal, aki így zenél, ő konkrétan gitározik, és akarnak csinálni egy együttest ilyen emberekkel, haverjai, valakiket nem ismerek. És akkor azt magyarázta nekem éppen, hogy a haverjai azt találták ki, hogy legyen a nevük Shotgun. Zseniális. Ez kurva jó név, de az életben nem találod meg sehol. Tehát, hogy ne vicceljünk, ezt beírod a Google-ba, mindenki jön, legyen de ők nem fognak. Pömöcsök, bazd meg. Ami egy értelmetlen szó, ez jutott most eszembe, de a Pömöcsök zenekart, az garantálom, hogy megtalálod bárhol. Igen. Mondjuk nekem a Bonfire kijött, rögtön Wikipedia, a Bonfire Band, erre is kijön, Point Blank, 89-ben. Igen, Point Blank, az jó, azon van sok jó zene. Igen, és ugye ez nagy kedvenc volt, ezt még emlékszem, hogy egy kék színű kazettán kaptam meg, nem gyári, ez már másolt volt. Aztán eltelt sok idő. Akkor is kalózkodtál, borzasztó. Hát akkor csak kalózkodtál. Direkt megkárosítottad a személy. Nyilván szerzőjogilag aggályos volt az, hogy föl lehetett venni a rádióból a zenét, de a Beethoven László nem is hallott még akkor ilyen erő, hogy szerzői jog, mert az még nem létezett. Magyarországon nem nagyon. A lényeg az, hogy a Bonfire albumokat próbáltam megszerezni, és Magyarországon nem letett, az egyértelmű, és amikor mentem, nem is... Ausztráliába szerintem. Igen, de még előtte van még egy etap, mert vagy Németországban jártam, akkor próbáltam német lemezboltba, ott is voltak ilyen nagy Virgin, Megastore, ilyen jellegű lemezboltok, és ott próbáltam megvenni, és nem találtam. Németországban? Németországban nem találtam lemezboltba, és hol találtam? Sydneyben, Ausztráliában, a George Street-en volt egy nagy Virgin Megastore, és ott bazdmeg megvettem nem tudom hány eredeti Bonfire CD-t. A többit meg, amit nem sikerült megvenni, azt az Audio Galaxy nevű, már nem létező ilyen megosztón, azon próbáltam meg. Le, azon... legálisan. Hát, akkor nem volt torrent. Akkor nem tudom én, hogy milyen fájlcserélő rendszer volt, de valami biztos, hogy volt. És feltételezem, hogy full legálisan letöltötted onnan, úgyhogy nem fizettél egy forintot se. Így van, és ugye akkor még nagyon-nagyon lassú volt az internet, úgyhogy ez egy ilyen többnapos tranzakció, de az a lényeg, hogy megvolt nekem egy csomó Bonfire CD-n, és amikor hazajöttem Ausztráliából, elmentem valami haverokkal a Lupa szigetre, de jobb híján nem tudtam mit csinálni, vettem egy Porsche autót, amivel többet ért a zene, mint az autó, bár ugye a zene az még az volt, amit a Jaguaromból kiszedtem, elvittem magam Ausztráliába, és visszahoztam. Akkor meg pláne többet ér. És gyakorlatilag föltörték az autómat, a Lupa szigetnél kivitték belőle a fejegységet, a hangszorókat, mindent elvittek, de ami a legjobban fájt, vagy 300 darab CD-t. Jó, bazd meg. Köztük olyan ritkaságokkal, Silent Rage, amit letöltöttem. Ma ezek már szerencsére megvannak. És egyébként meg kell egyezni, hogy ezért szar a fizikai adathordozó, mert nagyon könnyen elveszik, megsérül, meg tönkre megy, ellopják. Jó, ez egyébként röhelyes, hogy ellopják, tehát ilyen 2016-ban nincs, amikor internet van, de értjük, hogy miről van szó. Jó, hát mondjuk olyan megoldás van, ha belegondolok, hogy azért neten van zene, és meg lehet venni. Ilyen megoldás is van, azért ez már ugye valami, csak ugye nem mindent kapsz meg. Hát igen, egyrészt, másrészt meg sokkal egyszerűbb, hogyha egy helyen van minden, lásd Spotify. Tehát hogy az emberek nem szeretik már azt se beírni, hogy bonfire.com, és akkor ott megveszik 3 euróért az albumot. Nem szeretnek 2 dollárért megvenni egy számot, amikor 2 dollárért megkapják a Spotify-t, mondjuk annyian nem. De azon elég sok számot megkapnak, ugye, mert egy hónapon... Nem, de 6 dollár egy hónapra, és ott mindent lehet hallgatni, igen, tehát igen. Ez így működik. Hozzáteszem ugye az is már, hogy egy egész albumot már nem kell megvenni, csak azt a számot veszed meg, ami tetszik róla, meg ilyenek, ez mind egy elég érdekes dolog. Nekem ez se tetszik kicsit művészileg, mert én azt mondom, hogy egy album az egy alkotás. Abban nagyon esélyesen egy albumban 10 számból 2 lesz jó, a többi meg ugye elmegy, vagy el sem megy. Ilyen van, tehát erre nagyon komoly példákat tudok mondani. Mondjuk egy kedvencemet, ami volt a BB Rádióban, Marcello Vestritől a... Fireworks. Nem, hanem a valamilyen Bullet. Nem tudom. De a Fireworks az albumnak a cím egyébként. meg van rajta egy ilyen című szám, amiben is játszottunk a rádióban. Igen, az igen, egész biztosan. Na, például szerintem ez az egy jó szám. Nem tudom, Love and Bullets, ilyesmi, az nem ő? Nem tudom, ilyen van. Ez jutott most eszembe Bullets. Nem. Tök mindegy igazából. Beírtam a YouTube-ba, és természetesen nem jött ki. Ugye ez egy olyan zene, ami ritka. Jó, egyébként hülyeséget beszéltem, és te mondtál, jó, ez most kiderült, hogy a Fireworks a szám, és az a nem tudom milyen bullet, az tök más. Az szerintem, vagy elegáns, vagy valami ilyesmi, ez egy másik szám. Lehet, volt ilyen. Na ez a nagyjából ez az egy jó szám, van talán még egy, ami hallgatható, többi ez viszonylag hígfos. És ugye ilyenkor az ember megveszi ezt az egyet, de én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy én egy albumot egy komplett alkotásnak tekintek, és ez egyébként teljesen jogos, főleg művészi oldalról igen, nézve. Igen. Csak azt kell észrevenni, hogy ugye az internet miatt nagyon-nagyon erősen szívnak a mindenki a zeneiparban gyakorlatilag, és próbálkoznak mindennel, például azzal, hogy számonként adják el. Hogy egy számról később jössz rá, hogy jó. Egyébként figyelj, mondom neked, ilyen volt, hogy The Defiance, Love and Bullets. Hoppá, eltaláltad, de nem a Defiance volt, hanem nem is az Elegance volt, hanem nem mit eszembe, hogy mi. Van egy olyan, hogy Bullet Boys, Hard as a Rock. Nem. Meg van egy szarolja, de az tök más. Más bulletes nincsen, amit bejátszottunk. De van, méghozzá én a BBTV-ben használtam ezt a zenét. Ja, hogy a BBT, hát akkor azért nincs meg nekem. Ott is használtam ezt a zenét, de itt is volt, abban biztos vagyok. Na mindegy, tök mindegy. Igen. Ja igen, és volt még egy kérdés a végére, hogy általánosságban is érdekelne, hogy honnan találsz zenéket? Ezen most el kell gondolkoznom hirtelen. Oké, vannak módszerek. Rockradio.com Rádió Rock 87,5 vagy mit tudom mennyi, az nem, ott nem fog zenét találni, büdös életbe. Csak szart fogsz találni sajnos. Bár ott is találtam már. Akkor mi ez a Rockrádió, hogyha nem arról beszélünk? Rockradio.com De ez mi? Semmi köze a rádiókhoz, ez egy, van egy ilyen, hogy Rockradio.com. Ja, az az az online stream oldal? Igen, az, ott van egy csomó... Igen. És fogod, kiválasztasz valamilyen műfajt magadnak, hair metal, akármi. Ott van 60, 70, 80, 90-es rockzene, van punci rockzene, van ilyen rockzene is van, van ilyen rappes rockzene, minden szar van, nem tudom, hogy hívják ezeket, hardcore, meg mindenféle műfaj, vagy 50 féle szerintem, de mindegy, és én kiválasztottam, van bluesok is, kiválasztok belőle egy csatornát, és hallgatom, és néha bejön egy-egy kurva jó szám, hoppá, mi ez? Megnézzük az előadót, és akkor elkezdjük megkeresni a neten. Ez így működik. Vagy a rádióban hallok véletlenül valamit, ha utózok és véletlenül rádiót hallgatok, akkor ott vagy valaki ajánlja, vagy van a fórumunkban egy srác, a Queensrÿche, aki ilyen zenei ajánlókat csinál, és nagyon jó ötletek vannak benne. Régen olvasók is küldtek nagyon jó ötleteket, ugye ide rádióba is jönnek jó ötletek. Ilyesmi például... Az egyik nagyon nagy kedvencemet, akinek nem jut eszembe a neve, mert fogyatékos vagyok újabban a nevekkel, az egyik nagyon nagy kedvencemet nem, például Andy Timmons-t nem is hallottam róla, csak valaki valahova beírta egyszer, és utána néztem, és anyám borogas, nagyon komoly. Szóval ilyesmi. John Satriani-vel is úgy találkoztam, hogy régen volt egy haverom, aki tudott gitározni helyjel közzel, és ő mondta, hogy John Satriani, fogalma sem volt, hogy ki az, és elmentem és megvettem valami gyorszartérnék kazettát. És amikor 2000-ben kijött az Engines of Creation, emlékszem rá, azt például ott vettem meg a Virgin, meg a Store-ban a Ferenciek terén, és erre konkrétan emlékszem, és akkor például rohadtul megdöbbentem, hogy mi a szar ez elektronikus gyorszartérni. Ez egy ilyen nagyon hipermodern dolognak tűnt, kurva jó egyébként. Aztán ma már nem játszik ilyet egyáltalán. Egyébként, ahogy így mondtad, hogy te jártál ilyen Virgin store-okba, és akkor ott CD-ket vettél, akkor az jutott eszembe. Nem is ez volna, csak egy jut eszembe. Tök mindegy egyébként, mert fogalmam sincs, hogy ilyen volt-e. Én lemezboltban nem tudom, hogy mikor voltam, és akkor sem voltam túl sokszor. Ugyanis amikor lemezboltok még effektíve léteztek, akkor nekem soha nem volt pénzem arra, hogy lemezt vegyek. Tehát, hogy ettől nem kell félni, én a zenét mindig teljesen legálisan torrenteztem, meg kölcsönkértem, meg ilyenek. Viszont az jutott eszembe róla, hogy most a napokban tudtam meg, hogy Magyarországon most, tehát hogy így napjainkban, illetve már talán egy-két éve, van egy olyan pókember képregény sorozat nyomtatásban, ami a 90-es éveknek a pókember sztoriait dolgozza fel. És ugye nyilván le van fordítva benne magyarra, és így ki van adva Magyarországon. és ezek kibaszott jó sztorik, mert ezek azok, amik a 90-es években futó, Magyarországon futó Pókember sorozatnak a folytatásai lettek volna, csak azt sajnos leütték, és rájöttem, hogy én erre lehet, hogy elő fogok fizetni, és ez nekem kurva jó lesz. Én nem tudom elképzelni, de lehet. A Pókember az kurva jó, csak te nem érted, mert mindig ilyen hülye Tobey Maguire filmeket látsz magad előtt, amikor a Pókember eszedbe jut, és ez tönkrehette neked egy életre. Egyetlen egy Pókember filmet sem láttam, azért ezt meg kell jegyeznem, de az a dolog, amit én nem lennék képes megnézni. Pedig a Pókember az kurva jó, nem kell félni. Batman megnézted azért. Melyiket? Hát mondjuk a Dark Knight-ot, az biztos. Abban van a Joker. Ahogy nem vagyok beszélve ezektől se. Most elhitozok, hogy Batmanről beszélünk, mindenki oda volt, hogy Christopher Nolan mekkora kurva jó, és igazából... Hát Dark Knight azért kurva jó volt. Azért túlhozzunk. Hát, szerintem nem túlzás, az most kurva jó volt. Most azt mondanám, hogy mondjak egy kurva jó filmet, biztos, hogy nem egy Batman filmit eszembe. Lehet, de azzal nincs is semmi baj, de azért az egy kurva jó film volt akkor is. Szerintem na mindegy. Christopher Nolan egy fasz. Ez lehet. Ez lehet, de az a Batman az akkor is jól sikerült. A háromból legalább egy nagyon jól sikerült. Az első az olyan, hogy nem tudom, nem szartam be tőle, de végül is nem volt rossz, a harmadik meg kicsit buta lett, de hát ez van. De mindegy, nagyon késő van, rövid rádió megint nem sikerült. Igen, mindig, viszont mindig zenének kell, hogy sikerüljön, és én valahol kiválasztottam meg zenét. Na, az jó. És az lesz a vége. Igen, igen. Közben elmondom, hogy írjatok nekünk levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Legközelebb mindenféle sztár vendégekkel igyekszünk majd ezekre válaszolni, meg azokra is, amiket már megkaptunk. Az az érzésem valahogy, hogy a levelek nem kerülnek azért sorra egészen olyan ütemben, mint ahogy érkeznek, hogy finom legyek. Nem tudom, hogy hány száz van, amit nem válaszoltunk meg, de hát igyekszünk. Minél jobb, annál jobb. Levél, külön számokat kell csinálni. Válaszoló. Igen. Küldjetek vicceket. Egyébként most is kaptunk vicceket, most ebből felolvasok egyet, hogyha megtalálom. És akkor szerintem az nekünk baromi jó lesz. Csak egy balfasz küldte egyébként. Ja, és ő törzs olvasunk, csak nagyon rondani kell. Igen, törzs levélírónk is. És ezek passzott meredek viccek, tehát hogy van néhány olyan, ami egyszerűen nem vicces. Leginkább ilyen gyerekgyilkolós poénok ezek, mindegy, egyet, ami jó. Mi a különbség a Ferrari és a halott kisbaba között? Hát ez jó kezdődik. Ferrari nincs a garázsban. Basznek! És ez még a viccesebb volt. A többit azt most kicenzúrázom, lehet, hogy lesz még ebből a válogatásból, igen, de most csak módjában. Most találtam Pink. Megvan az a Pink nevű előadó. Igen. A Rock Rádiónak a tracklistájában találtam Pinket. De neki talán még van olyan zenéje, ami elmegy. Rocknak? Zenének. Nem? Nem. Szerintem hiszem. Van. Nem hiszem. God is a DJ. Azaz egy hallgatható száma van. Nem tudom. De az nem rockzene. Őszintén szóval nem tudok számcímeket mondani tőle. Most az egy számat ismerem, a többi a szörnyű. Azt hittem, hogy a többit nem ismered. De legalább akkor azt tudod, hogy szörnyű. Mindegy. Na van itt még egy vicc, amit nem akarok kicenzúrázni, mert kurva jó. Miért jobb a súlyemelés a párkapcsolatnál? Nem tudom elképzelni. Súlyemelésben a szakítás után lökhetsz még hármat. Basz. Mondjuk kurva jó volt, ezt el kell is jönni. Na, van még vicc? Van. De spóroljunk. Nem küldtök elég viccet, küldjetek többet, és akkor nem kell spórolni soha többet. Oké, most jön egy Aor zene. Sose tudtam megfejteni, mi az az Aor zene igazából. Album Oriented Music, ezt jelenti. Az Aor kifejezés, de ez ugye 80-as évekből származik ez is. És az Aor az általában egy ilyen, valamilyen rockzene volt. Általában dallamos rockzene, melodic hard rock mondjuk, ami kifejezetten egy jó, nagyjából a műfajt lefedő dolog lesz a Strange Ways-nél is, amit mindjárt bejátszunk. De ez nem esik egybe a glam metallal, meg a hajmetállal, meg nem. Az összes többivel? Nem, az a hajmetall az nem Aor. Az nem Aor. Nem? Nem, az nem Aor. Tehát az Aor az ez, amit most fogsz hallani, ez is egy rockzene, de igazából ez nem metal. Ez egy ilyen kicsit nyálasabb, kicsit dallamosabb, valami, nem tudom miért. És ez nem ugyanaz, mint a glam rock? Nem. Tehát, hogy a glam rock. Nem. Jó. Nem. Én ezeket nem fogom fel, de jó, nem baj. Jó zene ez. A külsőségekben is a glam rock zene az más, meg a metal zene az más. Ezek ilyen kicsit normálisabb fazonok. Ja, kevésbé buzik. Hát nincsenek azok a hülye ruhák, nincs a sminkel, és ezek ilyen normálisan emberek. Itt is azért van hosszú haj, meg minden, de talán meg fogjátok érteni. Itt egy kicsit egyébként csöpögősebbnek éreztem a zenét. Az, amit mondok, ez egy nyálasabb ilyen, de teljesen ez a 80-as évekbeli filmzene, ez a stílus. És az Auron belül lehet, hogy van egy kevésbé rockzenei ajánlatot is, én nem tudom, de annak idején, amikor ez az Auron dolgot én először az Amerikai Hangja című rádióműsorból hallottam, amit a nem itt eszembe, hogy ki csinált, a a Jeszenszky Zsolt csinálta azt a műsort, és kicsi a világ, mert az a nejemnek a volt palia, hozzá teszem. Hát ez van. De én nem ismerem a DJ Jesse-t személyesen egyébként egyáltalán, de nem hiszem, hogy kedvelem, mert nagy fideszes, bár a manapság már ki tudja, viszont az a műsor kurva jó volt. Az a műsor a lelket tartotta bennem, amikor én motoros futárként szarráfagyva haza mentem, és beültem a fürdőkádba a meleg vízbe, és ezt hallgattam a rádión. Tehát tényleg erre emlékszem, kurva jó dolog volt, olyan zenék voltak, hogy beszarás. Na mindegy, elég hosszú felvezető, a Strange Way-hez tök véletlenül találtam meg. Még egy dolog, hogy hogyan lehet zenét találni, egyszerűen megnézed a tetszőn a kapcsolódókat. És ott belehallgatsz, nagyon sok szar fog jönni, de fogsz találni jókat. Kimeríthetetlen ez a 80-as, 90-es évek elejé rockzenei világ. Mindig találunk valamit, és ez rohadt jó, ennek nagyon örülök. Ezt meg kell egyezni egyébként, hogy ennyiből hasznos, hogy a Google azért kémkerik utánad, mint a szar, mert kitalálja a zenei ízléseret, és rak neked oda jó zenéket. Én nem hiszem, hogy kitalálja, szerintem ez simán kapcsolódó műfajilag. De tehát, sokszor... Rákeresel a Strange Base-re, akkor az ki fog jönni a hasonló műfaj, nem tudja a zenei ízléset. Szerencsére itt még nem tartunk. Szerintem tudja. Á, tudja, hogy nem. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ugyanazok a kapcsolódók fognak neked kijönni, mint nekem. Ő egészen biztos vagyok benne, hogy nem egészen. Hát bazd meg, tudományos kísérlet, tessék. Élő tudományos kísérletet fogunk közölni most. Empirikus jellegű. Átment egy link. Ja, hogy ahogy link? Kaptál egy SMS-t. Ja, ez a telefonod jelzett, hogy izé? Igen. Falhoz basznám, az biztos. Jó, hát lehet, hogy neked sokat írogatnak nekem. Szerencsére annyit nem, hogy agyvérzést kapjak. Nem, nekem nem írogatnak. Illetve nem jön meg a telefonomra, ha írogatnak. Ja, azért, oké, okay, de na, lehet, okay, hogy... Olvast, hogy mik a kapcsolódók. A telefonod. Jó, hát várjál, először el kell addig jutni, mert eddig nem volt internetem, úgyhogy ilyen mindenféle nem betöltött oldalak vannak. Strange Ways Native Sons full album, egy veleg Strange Ways Walking, az Egy Mesterlövész című videó, Honest Trailers, Mark Free, Long Way From Love, ilyenek. Szerintem itt már volt legalább kettő vagy három, ami különbözött. Nekem mondom, mi van? Nekem a harmadik a Velocity-től, az Impact, Alien, Mark Free, Long Way From Love, Heremskerem. Mark Free az van, Fortune, Heremskerem is van, Rock Or The Best Fortune, de azok a egy-kettőt mondtál, ami nekem nincs. Igen, hát mondom, szóval azért a YouTube-ot manipulálza. Nem kell aggódni, Google kémkedik, mint a szar, kitalálja, hogy téged mi érdekel. Nem kitalálja, tudja, hogy eddig mit néztél. Mondjuk ebben lehet valami, mert például a top 10 movie special effects that have... Na, az nekem well, biztos, hogy nincs ott. Ez például... Ja, de ez ajánlott, várjál. Nézd meg, hogy neked ajánlottként jön neke be, vagy kapcsolódóként, mert egy-kettő ajánlottat is beszúr, most látom csak. Van ilyen, hogy nekem ajánlott. Itt az elején vannak ilyen egyvelegek. Nem, várjál, itt a legelső... Nekem két Strange Wave, az nem, van, várjál, a Strange Wave, ez egyveleg, és a harmadik az már nem ugyanaz. Igen, itt van kettő, ami neked ajánlott. Van ez a Mark Free, ez nem ajánlott, van ez a Alien. A harmadik mi neked? Hát a Mark Free. Nekem a harmadik... Nem, de előtte van egy egyveleg. Először van egy egyveleg, aztán kettő ajánlott. Nekem a utána következő a Mark Strange Wave, a Native Songs, utána jön egy egyveleg Strange Wave, és a harmadik nekem a Velocity. De akkor a kapcsolódók közvetlenül ugyanazok. Igen. Csak bebassza az ajánlottakat. Igen, na nekem van meg csak később tesz be ajánlatot. Tehát akkor ennyi. Mind a kettőnknek igaza volt gyakorlatilag. Úgyhogy kapja be a YouTube. Ez volt a mai rádió, és ugye jön a Strange Ways-től végre a Walk in the Fire albumról a Where Are They Now? A viszonthallásra. Sziasztok!